NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, het gebouw van de coronapersconferentie, is het erg onrustig. Demonstranten hebben zwaar vuurwerk en stenen naar politieagenten gegooid. En de mobiele eenheid heeft het waterkanon ingezet. Demissionair premier Rutte heeft de nieuwe maatregelen bekendgemaakt die tenminste 3 weken gelden, zoals nieuwe sluitingstijden voor horeca, supermarkten en niet-essentiële winkels. Het kabinet wil het gebruik van het coronatoegangsbewijs gaan uitbreiden naar bijvoorbeeld kappers en boomwinkels. Ondernemers zouden straks moeten kunnen kiezen voor toegang met een negatieve coronatest of voor toegang voor uitsluitend gevaccineerden en mensen die hersteld zijn van corona. Wel is daar nog goedkeuring voor nodig van de Tweede Kamer. In Deventer liep vanmiddag een man met een vuurwapen rond in de buurt van een basisschool. Hij is opgepakt. Volgens de politie had hij niet de school als doelwit, maar wat hij wel van plan was, is nog niet bekend. En 3 mensen die via een uitzendbureau werkten bij de GGD op Schiphol hebben mogelijk tienduizenden valse QR-codes in omloop gebracht. Ze zijn aangehouden. Volgens het ministerie van Volksgezondheid wordt een deel van de valse codes vanavond nog geblokkeerd. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Tom van het Hek en Margje Vinksen. Hartelijk welkom bij Langs de Lijn en Omstreken op de vrijdagavond. Met, zoals elke vrijdag, het nieuwsforum waarin we uiteraard de nieuwe coronamaatregelen gaan bespreken, maar ook andere zaken zoals de klimaattop in Glasgow en de soap rond het Feyenoordstadion. En dat doen we allemaal met hoogleraar interne geneeskunde en ziekenhuisbestuurder Mark Kramer van het Amsterdam UMC, hoogleraar sport en recht Marjan Olvers en programmamaker Sander de Kramer. Maar voordat we daarmee beginnen, eerst even kort de sporthoogtepunten van de dag. Shorttrack in Dordrecht, Nederland, Noorwegen in de Kuip en al die amateurwedstrijden in het hele land. Het mag doorgaan, maar dan zonder publiek. Dat maakte demissionair premier Mark Rutte net bekend. Alle sport kan in principe doorgaan, maar er gaat wel een verbod gelden voor publieke wedstrijden en trainingen. Binnen en buiten, in de professionele sport en de amateursport, overdag en 's avonds. Dus, hoe pijnlijk ook, Nederland-Noorwegen wordt volgende week zonder publiek gespeeld. En die wedstrijd tegen Noorwegen kan dus doorslaggevend zijn voor het zo welbegeerde WK-ticket. En die wedstrijd is dus, u hoorde het net van onze premier, zonder publiek. Louis van Gaal vindt dat onterecht, omdat juist de KNVB er volgens hem in slaagt de besmettingen buiten het stadion te houden. In al die wedstrijden dat dat gebeurd is, is er niets gebeurd. Althans, dat wordt dan door het RIVM bevestigd. Dus ja, het is gewoon gek. Maar natuurlijk, corona is veel belangrijker dan voetbal. Voetbal is de belangrijkste bijzaak, maar corona is een hoofdzaak. Dus het is niet zo dat we onze ogen sluiten, maar het klopt niet. Dan maar naar Polen, want daar is bij de wereldbeker schaatsen net de 500 meter verreden. Een hoop Nederlandse namen bovenin, maar Niels van der Poel is een Zweed. En Tetjan Bloemen rijdt voor Canada. En die werden 1 en 2. Van der Poel verpulverde iedereen. Het is Bloemen 6:20:94, Roest 6:21:03. Dit is het nieuwe baanrecord, gereden door Van der Poel 6:15:56 seconden sneller dan de rest. Ja, dan nog even naar Jong Oranje tegen voetballen, tegen Jong Bulgarije. Thierry Boon, een van de laatste wedstrijden met publiek, neem ik aan. Bijna klaar, net afgelopen, hoe is het? Bijna klaar. We zitten echt in de laatste secondes van de blessuretijd. Het is hier net 3-1 geworden door Joshua Zirkzee. Een Panenka. Hij deed het gewoon en hij schoot hem er ook in. Het is echt het laatste voetbalfeestje inderdaad. Zo voelt het ook. Er zijn toch 1500 kinderen denk ik hier. Voornamelijk kinderen die hier het laatste voetbalfeestje vieren. En het wordt dus een overwinning voor Jong Oranje. Belangrijk om het EK te halen in 2023 is dat. Oranje staat er redelijk goed voor. Staat wel 3 punten achter op Zwitserland. Maar ja, het heeft nog wel een wedstrijd te gaan. Dus dat ziet er goed uit voor de ploeg van Erwin van der Looy. En dan het grote Oranje. Dat komt morgen in actie voor de WK-kwalificatie uit bij Montenegro. Vanavond staan er ook al wedstrijden op het programma. Commentator Frank Wielaert, jij volgt het voor ons. Er is al een wedstrijd klaar, hè? Ja, inderdaad. Moldavië tegen Schotland. 0-2 Schotland. En daarmee is in die pool eigenlijk alles al beslist. Want Denemarken had zich al geplaatst voor het WK in de vorige kwalificatiereeks die we hebben gehad voor dit WK. En nu Schotland heeft zich verzekerd van een plek in de play-offs door deze overwinning. In groep F is dus alles al beslist. Maar we kijken nog naar een paar andere wedstrijden. Onder andere een kraker in groep C. Italië tegen Zwitserland. Allebei 14 punten uit 6 wedstrijden in een groep van 5. Dus daar kan ook een voorbeslissing vallen. De winnaar maakt hele goede kans op rechtstreekse plaatsing voor het WK. En ook in groep I Engeland-Albanië en Polen. Dat speelt uit bij Andorra. Die maken allemaal nog kans op een plek op het WK rechtstreeks dan wel via de play-offs. Ja, meer sport vanavond bij ons dus in Langs de Lijn en Omstreken na 10 uur. We gaan naar het nieuwsforum. Het kabinet wil een harde klap uitdelen aan het virus. De 1,5 meter afstand wordt vanaf morgen weer regel. Horeca en winkels gaan 's avonds dicht. Mensen moeten weer thuis werken en mogelijk maar maximaal 4 gasten in hun huis ontvangen. En sportwedstrijden, we hadden het er net al over, worden weer zonder publiek gespeeld. En minister De Jonge legde uit waarom we dat allemaal moeten gaan doen. Als te snel te veel mensen te ziek worden, dan zijn de gevolgen te groot. De zorg kan dat gewoon niet aan. En dat is wat nu lijkt te gaan gebeuren als we niet ingrijpen. En daarom moeten we wel ingrijpen. En allereerst het aantal besmettingen verlagen. En daarna de verspreiding van dat virus vertragen. Dat was vanavond eerder. We gaan erover praten met ons nieuwsforum. Sander de Kramer, dus programmamaker. Marjan Olvers, hoogleraar sport en recht. En ziekenhuisbestuurder en hoogleraar Mark Kramer van het Amsterdam UMC. Welkom allemaal. We gaan in de zorg maar beginnen, Mark Kramer. Eerst even deze maatregelen. Kwamen die als een ja, het lekte al een beetje uit. En de grote vraag is natuurlijk, hoe kijken jullie vanuit een ziekenhuis? Is het een goede harde klap of is het too little too late? Gelukkig dat het nu gebeurt. Het is denk ik niet too little, dus ik ben blij verrast door de maatregelen die nu genomen worden. We waren bang dat ze toch slapper zouden zijn. Het had wat eerder gekund, dat was beter geweest. Dan waren we ook eerder uit ellende gekomen. Ja. Kun je toch even voor ons gewone mensen schetsen het beeld wat jullie nu in de zorg zeg maar met elkaar hebben. Wat er bij jullie gebeurt en wat je om je heen allemaal hoort en ziet. En welke vrees er wel of niet is. Even in de herinnering. Vorig jaar weet iedereen nog hoe de eerste golf is verlopen. Het maatschappelijk leven was toen volledig platgelegd. Heeft relatief kort geduurd. Maart, april was het hoogtepunt. Het zwakte af vanaf mei. En toen hebben we een relatief onbezorgde zomer gehad. En toen begon het weer in september en ging het rap omhoog in oktober. En toen was er dus een piek met in oktober, november met meer dan 2000 patiënten in de ziekenhuizen. En wat zie je nu? Je ziet nu exact zo'nzelfde stijging. Het gaat net zo hard, dus exponentieel. En het ligt ongeveer 3 weken na de periode vorig jaar. En als het zich dus precies zo herhaalt als vorig jaar, dan zitten we met echt veel en veel te veel patiënten als dezelfde top zou worden bereikt. En daar zijn we bang voor. Dan nog één medische vraag, voor ik naar andere leden van het vorige gaat. Want dan denken mensen, ja, maar 60-70% van de mensen is nu voluit gevaccineerd. Dat was een jaar geleden nog niet zo. Dus uit een veel kleinere pool mensen komen net zoveel zeg maar ziekenhuisopnames voort. Er blijven op dit moment 1,8 miljoen Nederlanders boven de 12 jaar niet gevaccineerd. En helaas is het zo dat we weten dat van de mensen die gevaccineerd zijn, 700.000 mensen een onderliggend lijden hebben die het vaccin verzwakt. Dus dat betekent toch dat er 2,5 miljoen Nederlanders zijn die echt een verhoogd risico lopen om door COVID zwaar getroffen te worden. En in ziekenhuis opgenomen kunnen worden. Dat is 1. En 2 zien we dat nu toch een toenemend aantal ouderen vooral ook ouderen met bijkomende medische problemen, toch niet voldoende hebben aan de bescherming van het vaccin en daarvoor opgenomen moeten worden. Het lijkt erop dat ze daardoor wel minder op de intensive care hoeven te worden opgenomen, gelukkig, maar toch opgenomen worden. Maar Mark, weet je wat ik niet snap, hè? Dat het in Spanje en Italië bijvoorbeeld zoveel beter gaat. Waar ligt dat dan aan? Nou, dat ligt aan de vaccinatiegraad. Als je kijkt naar Portugal bijvoorbeeld, waar ze er echt nu minder last van hebben. Als je kijkt naar de vaccinatiegraad bij de bevolking 12 jaar en ouder, ligt dat percentage beduidend hoger dan in Nederland. En het lijkt er dus op dat als je met 10, 20% van de bevolking meer gevaccineerd hebt, dat dat een heel duidelijk effect heeft op het rondgaan van het virus. Want dat is wat er nu gebeurt in Nederland. Het virus gaat vol rond. En dat virus trekt zich helemaal niks aan of we er wel of niet klaar mee zijn. Dat virus wil maar één ding, overleven. En dat lukt als ze steeds iemand anders weten te infecteren. Ja, maar je hebt het nu over ongevaccineerden. Maar ik hoor ook heel erg veel om me heen dat gevaccineerden hartstikke besmet zijn. Ja, dat kan. Maar gelukkig is het zo dat gevaccineerden kunnen dat virus wel bij zich dragen en kunnen het ook overdragen. De kans dat ze het overdragen is beduidend lager dan bij mensen die niet gevaccineerd zijn. Dat is één. En twee, ze worden er veel minder ziek van. Dus de kans dat je, als je gevaccineerd bent, wordt opgenomen in een ziekenhuis, ligt 17 keer lager dan bij iemand die ongevaccineerd is. En de kans dat je, als je gevaccineerd bent, op de intensive care verzeild raakt, die kans is 30 keer lager ten opzichte van iemand die niet gevaccineerd is. Nu zijn er dus duidelijke maatregelen genomen om dit allemaal beter te laten lopen. Maar dan komen natuurlijk ook alweer de eerste geluiden van mensen die vinden dat je dit hen niet kan aandoen. Bijvoorbeeld de horeca en de evenementensector. Weer op zijn gat, Marjan Olvers. Zij zeggen, ja, wij hielden ons aan alle maatregelen. Ja, ik begrijp dat wel. Je hebt aan de ene kant natuurlijk de ondernemers die blij zijn dat ze hier eindelijk een beetje naar lucht kunnen happen. En ik vind het ook best wel triest voor al die mensen die proberen juist in hun horecagelegenheden het zo netjes te doen met die anderhalve meter, met de afstand die bewaard werd. Met het, ben vandaag in de horeca geweest. Overal werd gecheckt of je COVID-bewijs, of je dat had. Dus ze proberen het zo goed te doen en dan komen toch die maatregelen weer over je heen. En deze mensen proberen ook te overleven. Dus ik begrijp dat. En tegelijkertijd is er ook steeds iets van incoherentie in dat beleid. Hè? Dus als je kijkt bijvoorbeeld naar de buitensport. Steeds werd gezegd, ja, de buitensport in de buitenlucht, ja, heb je gewoon weinig besmettingsrisico. En als je dan die anderhalve meter raakt, dan is dat prima. En en dan heb je nu dus spelen zonder publiek. Terwijl je kan ook denken van, we spelen met minder publiek, we houden afstand, we testen. Hè? We deden eerst testen voor toegang, dat doen we nu ook niet meer. Waarom doen we dat nu niet meer? Dus ik heb ook gewoon veel vragen. De amateursport, hoe ga je dat handhaven? Ik weet niet of mensen wel eens bij een voetbalveld gewoon met de F7 zijn geweest. Daar heb je allerlei ingangen, uitgangen, allemaal vrijwilligers. Die moeten dan dus dat gaan testen terwijl je buiten staat. En we zijn allemaal verteld dat buiten de besmettingsrisico's juist zo beperkt zijn. Dus ik denk ook dat heel veel mensen zijn niet zozeer tegen maatregelen, als wel dat mensen willen weten waarom neem je nou deze maatregelen voor deze groep op deze gronden, terwijl je eerder bijvoorbeeld een ander afwijkend beleid hebt gevoerd. En dat maakt het zo onverteerbaar. Ja. Het is niet meer te snappen. Sander. Ja, mensen snappen het niet meer. Nee, je moet goed uitleggen. Ik ben altijd mensen volgen regels als ze begrijpelijk zijn. En dan mag je ook best zeggen, vorige keer hadden we het mis. Mag je best zeggen. En dat hoor ik eigenlijk nooit. Hè. Mondkapjes niet, want die deugden niet. Vervolgens mondkapjes wel, want ze deugen wel. Eerst buitensport niet zo'n groot risico, moest binnensport. Nu buitensport wel. Ja. Maar dan, dus die inconsistentie, daar worden mensen onrustig van. En dan krijg je ook, dan voed je ook de gedachte, wat is daar aan de hand? Waarom is dat? Dan krijg je die conspiracy verhalen. Ja, en dat voed je blijkbaar, en bedoel, ben ik helemaal niet van. Maar je kunt ook gewoon zeggen, het is voortschrijdend inzicht. Om die en die reden nemen we nu deze maatregelen wel. En mijn zoon was in de stad, om 12 uur sluit alles. Alles was in drommen buiten zonder mondkapjes in die stad. Volkomen dronken, want iedereen heeft al zich ingedronken omdat ze weten dat om 12 uur de kroegen dicht gaan. Met z'n allen de laatste metro in. Nou, dan denk ik, ja. Daar begint het. Ja. Daar begint het. Mark Kramer. Gewoon neem je verantwoordelijkheid. En zorg. Kijk, ja, maar dan sta je daar als jongere. Je bent naar buiten gegaan om 12 uur. Dan kom je gewoon in die mensenmassa, toch? Dat is zo. Maar als je dan van tevoren ingedronken hebt en je bent er stom dronken als je naar binnen gaat en om 12 uur naar buiten heb je nog meer gedronken. Mm-hmm. Dat is gedrag wat op dit moment gewoon niet heel erg slim is. En ik steun Marjan als ze zegt van, er had meer twijfel gecommuniceerd moeten worden. Dit is een nieuwe ziekte. Ja. We wisten niets toen het in februari 2020 toesloeg. Had gezegd, dat is ook wel de communicatiestrategie in Denemarken geweest. Daar heeft de regering gezegd, we gaan nu hele vervelende maatregelen nemen. Maar we kunnen niet zeker zeggen of dit nou helpt of niet helpt. Juist. Dat zullen we moeten ondervinden. En in Nederland is er misschien toch bij tijd en wijle met heel veel stelligheid gezegd, als we nou dit doen, dan zijn we van de ellende af. En Ja, ik ben geen somber mens. Maar ik weet niet zeker of na deze winterperiode we volgend jaar niet nog eens met het virus te maken krijgen. Dat zou niemand. Ik denk dat niemand dat met zekerheid kan uitsluiten. En dan moet je er wel, vind ik, op deze manier met elkaar over spreken. De maatregelen die we nu nemen zijn in feite dezelfde maatregelen die genomen zijn een eeuw geleden bij de laatste wereldpandemie. De Spaanse griep, dat was wel een influenzavirus. Ze hadden toen geen vaccins. Nou, die ellende heeft ook 3 jaar geduurd voordat het uitgedoofd is. Je kunt het niet over elkaar leggen. Nee. Maar ik zeg alleen, dit soort pandemieën, gaat in golven. Dat weten we wel. En wanneer het uitdooft, dat kan niemand nu met zekerheid voorspellen. Maar wat ik me ook afvraag is, inderdaad, die twijfel communiceren mag best. Daar is helemaal niks mis mee. Dat begrijpen gewone mensen ook wel. Het is iets nieuws. Dus we zijn aan het ondervinden hoe dat werkt. Dat begrijp ik. En communiceer dat ook als overheid. Aanvankelijk deden ze dat overigens wel. Hè? Met de helft van de kennis moeten we 100% van de besluiten nemen. Dat is in het begin wel een paar keer gezegd. Klopt. Ja, het geldt nog steeds. Ja, en het geldt nog steeds, want we weten er eigenlijk gewoon heel erg weinig vanaf. En de andere kant is, we focussen heel erg op het OMT. En ik ben ook benieuwd naar wat jij daarvan vindt. We hebben natuurlijk ook allerlei andere wetenschappers. Het feit dat kinderen bijvoorbeeld zich, althans een jongvolwassenen noem ik ze maar eventjes, zich indrenken en dan de stad ingaan omdat ze het leven willen vieren, op welke manier dan ook, onverantwoord dan ook. Maar daar hebben gedragswetenschappers wellicht goede interventiemogelijkheden voor. En wat we nu zien, het is met name bij de zie ik, althans ik weet niet of dat waar is, de experts rond het virus, rond COVID, die de besluiten nemen. Maar we hebben natuurlijk veel meer wetenschappers. Nou, vanavond in Dit is de Dag werd bijvoorbeeld een hele goede suggestie gedaan. Ik weet niet of jullie die al eerder hadden gehoord, maar het schijnt dus dat mensen zich eerder laten overhalen door mensen in hun eigen buurt. Waarom gaan huisartsen niet in gesprek? Dat doen ze wel. Dat doen ze, maar ook dat ze ter plekke die vaccinatie kunnen geven. Machtig mooi voorbeeld. De GGD in Amsterdam doet er heel veel aan om heel dicht bij die burgers te zijn. En ik heb er zelf aan meegedaan op hun verzoek. 3 weken geleden ben ik met de GGD meegeweest naar een stand op plein 4045. Jij weet niet waar dat ligt. Jawel. Weet je het als Geuzeveld? Ja. Ik was nog nooit in Geuzeveld geweest. Op de markt op zaterdag wordt daar geen Nederlands gesproken. De GGD stond daar. Met veel geduld werd aan mensen gevraagd, bent u gevaccineerd? Als ze niet gevaccineerd waren, werd het gesprek aangegaan. De GGD had naast die markt een vaccinatiesite ingericht. Mm-hmm. Zonder afspraak kon je daar naartoe. Ongedocumenteerden waren welkom, kregen een fake BSN-nummer. Die dag hebben wij 100 mensen na het gesprek kunnen overtuigen om zich toch te laten vaccineren. Dat gebeurt gewoon. Ja, maar dat moet dus dan veel meer misschien. Sander Kramer wilde ook al lang iets zeggen. Nou ja, weet je wat het is? Het geeft ons natuurlijk ook allemaal het gevoel dat we een berg beklommen hebben, of we de Elfstedentocht gereden hebben. En je bent bij de finish, je bent helemaal kapot. En uiteindelijk wordt er gezegd van jongens, we gaan nog eventjes 50 meter door. Terwijl je eigenlijk dan de Polonaise wil lopen. Dus ik snap ook wel een beetje, die jongeren die dachten van nou eindelijk, er komen allemaal versoepelingen. We zijn weer een beetje los, we zijn weer een beetje vrij. Het is ook heel moeilijk voor jongeren die heel vaak in een depressie zijn geschoten, omdat ze gewoon echt een jaar lang binnen hebben gezeten of nog langer. En die nu weer mogen. En die gaan elkaar inderdaad knuffelen. En dat kan best onverantwoord zijn. Maar ik snap ook wel dat het wel moeilijk is voor mensen om nog te begrijpen van nu moeten we weer terug naar al die coronamaatregelen die heel streng zijn. En dat heel veel mensen daar moeite mee hebben om daar in hun hoofd te schakelen. Maar dat begrijp ik natuurlijk ook. Ja. Ja, en dan is dus de vraag, zijn er ook wetenschappers van hoe ga je dan om met die jeugdigen om dat op een goede manier te brengen? Want zij zien zelf, heel egoïstisch wellicht, maar goed, als je denkt dat het puberbrein op hun 23ste ongeveer een beetje ontwikkeld is, dan is dat ook onvolwassen. Hoe bereik je dan die mensen, die jongeren, om zich gewoon verantwoordelijk te gedragen? Ik vind dat een enorme uitdaging, want de slaapfeestjes, ik hoor alleen maar slaapfeestjes heb ik gehoord tijdens lockdown. En iedereen zei van, wij worden toch niet zo heel erg ziek. En dan kan je wel zeggen, het is egoïstisch. En dat is het ook. Het is puur egoïsme. Maar het zijn wel jongeren waarvan we weten dat het brein nog niet volgroeid is. Hoe bereik je die, dat zij zich verantwoordelijk gaan gedragen. Ja. Een andere manier, we hebben natuurlijk andere landen gezien. Hier is natuurlijk ook over dat 2G gesproken vanavond. Hè, wat dan na 3 weken gaat onderzocht worden. Laten we eerst even luisteren wat minister De Jonge eruit over vertelde. Hij legt uit dat 2G namelijk ook bedoeld is om het openbare leven door te laten gaan. Maar we willen ook richting de vaccinatie praten. Als het mogelijk zou kunnen zijn om met 2G een café langer open te houden. Een festival wel door te laten, maar dan met 2G. Dus dan alleen voor mensen die of gevaccineerd zijn of genezen. En dan is het eigenlijk onze taak om dat gewoon mogelijk te maken. We hebben iedereen de kans gegeven om zich te laten vaccineren. Iedereen mag ook zeggen, nou, ik twijfel nog of ik wacht nog even. Of het mag, het is onverstandig, maar het mag. Maar dat wil niet zeggen dat die ondernemer dan zijn zaak niet meer mag runnen, toch? Mark Kramer, ik begin bij de dokter in dit geval. Die 2G is geopperd. Nou goed, moet juridisch natuurlijk uitgezocht worden. Maar goed, laten we even van uitgaan dat die er zeg maar zou komen. Zou dat een middel kunnen zijn waardoor meer mensen zich laten vaccineren? Ik denk dat dat zeker zo is. Ja, dat zeker zo is. Dus jij denkt ook dat het, vind je het een goede maatregel omdat die komt? Ik denk dat het op zich wel een goede maatregel is. Er wordt op dit moment moeten de gevaccineerden echt een heleboel dingen laten om ongevaccineerden te beschermen. Helder. Ik kijk eens naar de buurman. Ben je ook zo blij? Nou, ik vind het ook wel. Kijk, ik heb mensen gesproken die gewoon echt bang zijn. Die zijn echt oprecht bang. Die zeggen van ja, we hebben ook wel in het verleden hebben we vaccinaties gehad. En die pakten niet goed uit. En dit vaccin is in heel erge haast is het gemaakt. Ik ben gewoon bang dat ik uiteindelijk heel ziek ga worden. En die worden nu natuurlijk toch een beetje aan de zijlijn geplaatst. En ja, maar ik snap eigenlijk allebei de kanten. Ze hoeven zich niet te laten vaccineren. Nee, maar ik snap ook natuurlijk van jongens, ik ben gevaccineerd. Want ik heb het echt nou voor mijn ouders gedaan ook. Omdat ik zag hoeveel angst er was. En ik wil meedoen, solidair zijn, zeg maar. Maar ik snap wel die vrienden die tegen mij zeggen van ja, ik wil het nog even aankijken. Ik ben er nog niet zo zeker van. Ja, die zijn laaiend nu. Ik had er net eentje aan de telefoon. Nou, echt, het stoom kwam uit zijn oren. En wat wordt er dan gezegd? Ja. Nou, die zeggen echt van ja, ik word aan de zijlijn gestaan. Ik doe niet meer mee. Mijn vraag is hoe jij daar zelf in staat. Ik weet dat er mensen boos zijn. De dokter zegt, het is toch wel een goede maatregel. Ik vind het een moeilijke. Ik vind het een hele moeilijke. Ja, Marjan Olvers? Nou, kijk, in het recht hebben we altijd dat we maatregelen moeten noodzakelijk geschikt en proportioneel zijn. En iedereen weet nog dat we eerst mochten testen voor toegang. Ik zie nog de Formule 1, waar iedereen eerst getest mocht worden. Was nog helemaal niemand bezig met vaccinaties. Dus wat er in de hoofden van de mensen is gekomen van hey, we moeten ineens nu verplicht vaccineren. Terwijl eerst mochten we gewoon nog testen voor toegang. Er was een alternatief middel voor degene die niet gevaccineerd wilde worden. Blijkbaar was dat toen voldoende. En bovendien, hoeveel besmettingen zijn er gekomen naar bijvoorbeeld zo'n massa-event als de Formule 1. En we hadden bubbels en we hadden allerlei alternatieven. En nu is de vraag, en dat moet je gewoon goed aan de mensen uitleggen, waarom is het nu het vaccineren? En waarom moet dat dan ook eigenlijk domineren voor bijvoorbeeld testen voor toegang? Want we mochten ook allemaal, kregen we thuis gratis testen toegestuurd. Nou, maar en dat was het alternatief. Heel even, als je nou ziet dat een land als Portugal en Spanje, waar jullie net naar vragen, door een duidelijk hogere vaccinatiegraad een veel betere mogelijkheid hebben tot maatschappelijk leven, dan is dat toch een helder antwoord over waarom vaccineren boven testen voor toegang gaat? Klopt, maar daar staat tegenover dat er mensen zijn die zeggen van ik bepaal zelf of ik wel of niet gevaccineerd mag worden of ik wel of niet mee mag doen. Dat is ook een grondrecht wat er in mijn lichaam komt, daar ga ik over. Maar daar gaan ze ook over, ja, dat wil niemand toch ook bestrijden? Nee, klopt, maar eigenlijk gaan we wel een soort stille druk opvoeren, terwijl een minder ingrijpend middel nemen we van ze af. Dus je moet dat heel erg goed uitleggen waarom je dat doet. Maar als jij inherent, en dan heb ik het niet over mezelf, want ik ben gevaccineerd, inherent angst hebt voor een dergelijke prik die je moet krijgen, dan voel je je dus buitengesloten en dan ga je je afvragen waarom mocht ik niet meer testen? Eerst mocht ik testen, nu mag ik niet meer testen. En als je daar als maatschappij of overheid niet een goed antwoord voor hebt, want het zit met name op die solidariteit, hè, waar je een beroep op doet, terwijl we een ontzettend individualistisch ingerichte samenleving op dit moment hebben, vraag je veel van mensen. En als, Mark Kramer, ik jou die vraag stel, die mensen komen 14 dagen in een ziekenhuisbed liggen of langer, is er in de zorg ook wel eens een gedachte van ja, we moeten open hartoperaties afzeggen, we moeten andere dingen afzeggen? Hoe verhoudt dat zich? Dat is geen gedachte, dat is een werkelijkheid. Ja, maar hoe verhoudt zich dat in een ziekenhuisorganisatie? Dat geeft heel veel onmacht op dit moment. En die onmacht geeft ook een mentale uitputting. En dat betekent dat veel ziekenhuispersoneel, of dat nou verpleegkundigen of dokters zijn, echt moeite hebben om ernstig zieken, niet om ze te behandelen. Dat zullen ze doen. Daar is geen enkele twijfel over. Maar wel heel erg veel moeite hebben met het feit dat mensen zo veel misinformatie krijgen, hè, dat ze daardoor bang zijn om zich niet te laten vaccineren. En er is ook nog een groep ja, die de meest onzinnige dingen daarover vertelt. En zich niet laat vaccineren. En dan ook nog eens agressief worden in het ziekenhuis als ze opgenomen worden. We moeten hier straks over verder praten. Ja, ik moet je even onderbreken, want nou, heel kort. Is het gescoord? 10 seconden. Nee, dat haal ik niet. Haal je niet? Nou, dan houd je het vast. Hou je we praten vast. Hier wel over verder. Ja, we gaan over verder naar 9. Want we gaan even, we horen het al, naar het WK Match Center. Frank Wielaert, praat ons bij alsjeblieft. Ja, er zijn een paar belangrijke wedstrijden voor kwalificatie voor het WK volgend jaar in Qatar. Italië tegen Zwitserland bijvoorbeeld, dat is inmiddels bijna 9 minuten onderweg. Staat nog altijd 0-0, geen grote kansen gezien. Maar Zwitserland is een stugge tegenstander, allebei na 6 wedstrijden 14 punten. En het moet in deze kwalificatieronde dus beslist gaan worden voor allebei. De winnaar zet een hele grote stap richting het WK. Door de onderlinge strijd natuurlijk te beslissen. Engeland tegen Albanië, die zijn wat later begonnen. Daar staat het nog 0-0. Andorra tegen Polen, daar doet Lewandowski natuurlijk mee. En Lewandowski zou Lewandowski niet zijn als hij na 5 minuten Polen al op een 1-0 voorsprong heeft geschoten. Engeland heeft daar de beste papieren voor rechtstreekse kwalificatie. Polen door deze hele vroege voorsprong heeft een hele goede kans op de play-offs. Want Albanië is de grote concurrent. Die staan er 2 punten achter. Maar die spelen dus tegen Engeland. En Engeland heeft daar een puntje genoeg. Ja, en dan hebben we eigenlijk nog wel eventjes over, toch? Ja. Voor ja, ik ben toch wel benieuwd wat Sander toch te zeggen had. Ja, Sander. Kom eens. Nou, sowieso, hij staat buiten kijf dat het ontzettend triest is voor horecazaken. Ik had er net iemand echt in tranen aan de lijn. Die zei tegen mij van ja, nu moet ik om 8 uur dicht. Weet je wat dat inhoudt? Dat ik geen diner kan gaan serveren. Ik kan met mijn restaurant geen diner serveren. Ik ga gewoon naar de kloten. Ja, en dat is echt, dat is bizar. Maar je hebt tot nu toe 2 mensen aan de lijn gehad, Sanne, die heel boos waren, maar wel met 2 totaal tegengestelde belangen. Want nou, de een is de ondernemer die dicht moet, daar word je heel verdrietig van. En de ander is degene die gevaccineerd moet worden, word je heel verdrietig van. En zo hoog opgelopen gaat deze discussie dus. Hè? Dat staat buiten kijf. En wat jij net vertelde, hè, dat is wel een bijzonder verhaal. Waarom lukt het die generaal uiteindelijk? Hè? En tenminste, Portugal. Portugal wel. Ja. En lukt het Mark Rutte? Of dat hij geen generaal is. De jongen niet. Gaan we even over nadenken tijdens het nieuws. En misschien dat we daarna met een antwoord kunnen komen. Tot zo, na 9. NTO Radio 1. Nederland is slecht toegankelijk voor mensen met een beperking. Dus als je dan met je scootmobiel of je rolstoel langs wil en midden op die stoep staat een container, ja, dat is niet handig. En die situatie is de afgelopen jaren alleen maar verslechterd. Alles kost heel veel moeite, tijd, energie, geld en geduld. Met verstrekkende gevolgen. Ik zou best met mijn opleiding een betaalde baan moeten kunnen vinden. Maar werkgevers, die willen wij niet. Beperkte toegang. Je bent toch last. Daar komt het eigenlijk op neer. Op NTO Radio 1. Zondag om 2:00 middags in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Een gourmetavond, een etentje, een feestje. Ja, soms hangen je hanglampen nou net niet waar je ze wilt hebben. Of moet ze gewoon even weg? Swing it out met LightSwing. Een uniek systeem waarmee je je lampen eenvoudig verplaatst of tijdelijk weghaalt. En ophangen is kinderspel. Kijk maar eens op lightswing.nl. LightSwing, the solution for moving your light. Kijk, de facturen zijn al betaald. Dit had ik zo dus veel eerder moeten regelen. Geen tijdrovend onnodig werk meer. Aanrader voor elke MKB'er. Outstanding 24. Geautomatiseerd debiteurenbeheer. Eenvoudig gekoppeld aan jouw boekhoudpakket. 2 maanden geleden begonnen duizenden klussers aan een weergaloos klusavontuur. Nu zijn er nog maar 4 klussers over. Ze hebben 1 nacht een volledige Hornbach tot hun beschikking. En er is maar 1 gouden hamer. Wie mag zich kronen tot beste klusser van Nederland 2021? Kijk naar de Nacht van Hornbach op debesteklusservannederland.nl. Hornbach, er is altijd iets te doen. Nu in het Rijksmuseum. Vergeet me niet. De must-see tentoonstelling van het najaar. Ruim 100 portretten uit de renaissance van machtige keizers, flamboyante aristocraten en welgestelde burgers. Reserveer ticket online via rijksmuseum.nl. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Ken je dat? Sta je op punt om naar je werk te gaan, krijg je ineens griepverschijnselen. Gelukkig zijn er de professionals van Medicorps. Binnen 2 uur wordt bij u thuis of op kantoor getest of u griep of corona heeft. Direct uitslag en zekerheid. Medicorps. Houd organisaties open. NPO Radio 1. 9 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De coronacijfers moeten met een harde klap omlaag, zei demissionair premier Rutte op de persconferentie over de nieuwe maatregelen. Vanaf morgen sluiten horeca en supermarkten zeker 3 weken lang om 8 uur 's avonds en niet-essentiële winkels om 6 uur. Het advies is om thuis maximaal 4 gasten te ontvangen. En na een besmetting moeten alle huisgenoten in quarantaine, ook de gevaccineerden. Als de Tweede Kamer akkoord gaat, dan gaat de coronapas straks ook gelden in niet-essentiële winkels. Ondernemers kunnen er dan voor kiezen om alleen gevaccineerde en genezen mensen toe te laten. Bij het gebouw waar de persconferentie werd gehouden hebben betogers politieagenten bekogeld met zwaar vuurwerk en stenen. De politie heeft het waterkanon ingezet om ze te verdrijven. Mogelijk worden de betaald voetbalwedstrijden die de komende 3 weken op het programma staan uitgesteld. De KNVB onderzoekt dat nu publiek niet meer welkom is. Dat heeft grote sportieve en financiële gevolgen, zegt de bond. Het is al zeker dat de WK-kwalificatiewedstrijd Nederland-Noorwegen dinsdag zonder publiek is. Bondscoach Louis van Gaal vindt het doodzonde en niet getuigen van gezond verstand. De klimaattop in Glasgow is officieel afgelopen, maar er wordt nog altijd doorgepraat over een slotverklaring. Volgens de Britse premier Johnson kunnen rijke landen een doorbraak forceren door geld op tafel te leggen. Daarmee zouden arme landen zich kunnen aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering en het gebruik van fossiele brandstoffen afbouwen. In Deventer liep vanmiddag een man met een vuurwapen rond in de buurt van een basisschool. Hij is opgepakt. Volgens de politie had hij niet de school als doelwit, maar wat hij dan wel van plan was, is niet bekend. De school in Deventer was op het moment van de arrestatie al uit. In eerste instantie werd de school omsingeld omdat de politie dacht dat de man binnen was. Hij bleek in de bosjes te zitten. Het weer verspreidt over het land wat regen. Het koelt af naar een graad of 8. Morgen eerst grijs met in de zuidelijke helft regen. Later vanuit het westen wat opklaringen. Het wordt ongeveer 12 graden. Dit was het NOS-journaal. Ster. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Vrienden zijn onmisbaar. Ook voor het Rijksmuseum. Want dankzij de steun van onze vrienden kunnen wij meer doen. Daarom krijg je, als vriend van het Rijksmuseum, ook meer. Meer inspiratie, meer kunst, meer Rijksmuseum. Kijk, daar ben je vrienden voor. Word vriend op rijksmuseum.nl/vrienden. Al vanaf €50 per jaar. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Incentro introduceert... Dat is het geluid van onze IT-consultants die aan de slag gaan. Ze challengen je vraag, denken 2 stappen vooruit en bouwen ook de oplossing. Maak jouw IT ook ready for battle met echte IT-strijders. Die van Incentro. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Maak jouw IT ready for battle met IT-strijders die je vraag challengen, 2 stappen vooruit denken en de oplossing bouwen. Begin op incentro.com. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. Luister zo bijvoorbeeld naar uw favoriete muziek. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kosten, eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Hoe beïnvloedt Alzheimer het kunstenaarsbrein? De Nederlandse Bachvereniging, Philips Scheltens en Mark Pantus spelen de voorstelling Hersenstreken. Te zien in de Nederlandse zalen vanaf 21 november. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. met Tom van het Hek en Margje Fixen. Allemaal blijven zitten, 9:04. We gaan door met ons nieuwsforum waarin we praten natuurlijk over de plots weer strenge coronamaatregelen. Ja, we hadden eigenlijk die microfoons wel open kunnen laten staan, want we waren flink aan het doorpraten al. Maar we gaan ook nog andere dingen behandelen. Ook de klimaattop in Glasgow, de vluchtelingen aan de EU-grens met Wit-Rusland bijvoorbeeld. En dat doen we nog steeds met hoogleraar interne geneeskunde, ziekenhuisbestuurder van het Amsterdam UMC, Mark Kramer, hoogleraar sport en recht Marjan Olvers en programmamaker Sanne de Kramer. En verder volgen wij de kwalificatiewedstrijden voor het WK-voetbal in Qatar. We hebben nog een paar corona-vragen te goed. Mark Kramer, ik begin weer. Zei dat het personeel in het ziekenhuis behandelt natuurlijk alle mensen. Geen enkele twijfel daarover. Maar het wordt wel een zware route. Hè? Het is wel lang aan het duren. Hè? De rek is eruit? De rek is eruit. Gewoon morele mentale uitputting. Omdat het einde niet goed zichtbaar is. En het gevoel van falen. En waarom het gevoel van falen? Ook het gevoel van falen. We hebben voor veel meer patiëntengroepen te zorgen. En als je 1, 2, 3 keer die hartpatiënt hebt moeten afzeggen voor de operatie. Daar word je heel erg chagrijnig van. Maar ook onmachtig. En die onmacht. Die onmacht van waar gaan we nu weer naartoe? Hoe hoog zal de piek nu zijn? Wordt dat hele ziekenhuis weer uiteengescheurd? Want als je moet opschalen, dan ga je bestaande teams trek je uit elkaar. Je haalt de sociale cohesie uit zo'n ziekenhuis. En iedereen gaat er weer voor. Die eerste golf, zei ik, toen iedereen de adrenaline. Toen heeft het relatief kort geduurd. Maar de tweede, derde en vierde golf, dus die vanaf na de zomer 2020, die heeft van oktober tot en met april geduurd. En dat is gewoon te lang geweest. En dan nu, vaccinatie. Iedereen natuurlijk weer met dezelfde hoop. Dat zorgt ervoor dat we nu echt uit de ellende zijn. De werkelijkheid is dat dat virus zegt, nee, dat is niet zo. En het slaat nu weer toe. En dat geeft heel veel onmacht. Maar ik kan me ook voorstellen dat diegene die die open hartoperatie krijgt of moet krijgen en hem niet krijgt omdat zijn bed in beslag wordt genomen door iemand die niet gevaccineerd is, dat hij ook gewoon echt heel kwaad is. Ja, dat begrijp ik ook. Ja. Maar dat maakt het ook zo moeilijk. En daarom lopen de emoties ook zo heel hoog op. En dat hoorde ik eigenlijk al. Kijk, dat is zo. Maar als je dan met elkaar zegt als maatschappij, nou, we zetten de schouders eronder, we gaan ons gewoon houden aan de maatregelen die gevraagd worden. En die basismaatregelen, als daar de discipline groter zou zijn, dan zou de ellende, hè, waar we nu weer in zitten, zou wat dat betreft beduidend lager liggen. Ik denk, we hadden vorig jaar Frontberichten, hè, als een programma op tv, waarin dus mensen uit het ziekenhuis zelf filmden. Eigenlijk missen we ook zoiets nu. Toch? Want we horen u wel praten over natuurlijk het ziekenhuis, maar met dat je natuurlijk die medewerkers zelf bezig zit. Ik verwijs, als je naar de afgelopen week in de krant, ik kan me een reportage van Frederike Weda in de NRC, die zorgverleners in Limburg interviewde. Nou, dat waren toch wel hele heldere verhalen. Ja, daar heb je voor Nederland camera voor ongekende, nodig. Daar heb je voor Nederland ongekende toestanden, hè, dat patiënten op de gang worden gelegd. In andere landen, zoals in Engeland, gebeurt dat elke winter. Maar bij ons, dat hadden wij nooit. Nee. En dat gebeurt nu gewoon wel. Nou, dat is voor mensen die daar op zo'n spoedeisende hulp werken, zo willen ze niet werken. Dat demotiveert echt. Maar ik kan me dus ook voorstellen, Mark, dat er mensen zijn die zeggen van, ja, maar wacht eventjes. Die persoon had, als die gevaccineerd was geweest, niet dat bed bezet gehouden. Dat jongetje van 25 dat een open hartoperatie krijgt, die gaat nu even voor. Dan gaan we nog een stap verder, zeg maar. Ja, dat is, is dat denkbaar? Ja, dat is denkbaar. Als het aantal patiënten wat een intensive care plek nodig heeft een niveau bereikt, waardoor de maximale capaciteit wordt gebruikt. Nou, daar liggen natuurlijk scenario's voor klaar. Daar hebben we over nagedacht, tot en met ethici toe, hoe je dan tot een verantwoorde keuze kunt komen. En wat vind jij? Dat we ons moeten houden aan wat de ethici en ook ervaren professionals daarover zeggen. Maar ik hoop, en dat tot nu toe is dat gelukt, ik hoop echt dat we uit dat scenario wegblijven. Maar ergens loopt er toch ook de discussie doorheen van, oh, we hebben marktwerking in de zorg geïntroduceerd. Er zijn te weinig IC-bedden. Daar wordt continu, dat hoor ik in het politieke arena ook van, en ook vanuit België, daar wordt gezegd van, wij hebben veruit veel meer IC-capaciteit dan dat jullie in Nederland hebben. De Belgen zitten op dit moment in exact dezelfde problemen als Nederland. Dus daar speelt op dit moment hetzelfde. Ja. We hebben in eerdere golven patiënten kunnen verplaatsen naar Duitsland. Ja. Dat kan nu niet, omdat de Duitsers hun eigen volle IC-capaciteit nodig hebben. Maar hebben wij voldoende IC-capaciteit in Nederland? Zou je kunnen zeggen, zijn we voldoende voorbereid op zo'n ernstig virus dat ineens zo'n beslag doet op zijn IC-capaciteit? Dus, en hebben we dat nodig? Dat is een van de lessen die we nu van deze COVID-epidemie of pandemie leren, is dat die capaciteit te gering was. Ja. Dat hadden we al een beetje kunnen weten, omdat in de 2 jaren daarvoor de influenza-golf, griepgolf, die meestal piekt in januari, al laten zien dat die capaciteit te krap was. Maar daar hebben we niet op geacteerd. Dus dat betekent dat in Nederland op zich ongehoord, dat we met een capaciteit van 950 IC-bedden het altijd doen, waarmee we het heel efficiënt doen. Ja. Maar het is nu gebleken te efficiënt te zijn. Zou je dan pleiten voor meer IC-capaciteit na deze? Zou dat een van de lessen zijn die we in ieder geval meer flexibel in te zetten, IC-capaciteit? Okay. Ja. Hoe ver zitten we van het moment dat iemand door uitgestelde zorg gaat overlijden? Ach, dat is zo'n ongelooflijk moeilijke vraag. Er gaan anekdotes dat dat al gebeurd is. Hè. Dus mensen die bijvoorbeeld met hartproblemen, die uitgesteld zijn en die dan toch niet aan bijvoorbeeld een operatie toekomen. Maar dat is heel erg moeilijk in maat en getal op dit moment vast te stellen. En de echte analyse zal toch tijd vragen. En dat is toch het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die kijkt naar oversterfte. En die kan ook zien aan de overlijdens die geregistreerd worden, waar die oversterfte door is veroorzaakt. En dan krijgen we een zeker antwoord op deze terechte vraag. Maar Jan, overigens nog een vraag aan jou. Want je zegt, we sjoemelen een beetje zo af en toe. Hè? Of we leggen de dingen niet goed genoeg uit. Nu zeggen we mooi, tot 4 december gelden deze maatregelen. Want 5 december is Sinterklaas en daar komt de kerst. Ja, dat is dus precies. Het zit ook gewoon op leiderschap. Je kunt ook gewoon zeggen, we weten niet tot hoe lang deze maatregelen gaan duren. Want we gaan eventjes volgen wat de IC-capaciteit doet. Maar we komen wel elke week bij u terug om te kijken of het werkt. Dus ik begrijp het gewoon niet zo goed. Hè. Leg het goed uit. Het volk is echt niet dom. En dan denk ik dat veel meer mensen meegaan in het gebeuren. En het voelt dan ook een beetje opportunistisch. Hè. Want we gaan dan willen we met Sinterklaas er toch wel weer klaar zijn. Terwijl we hebben net geleerd dat het virus juist heel erg grillig is, dat we het juist niet weten. Vertel dat dan ook aan de mensen. En dan zijn mensen ook best wel bereid in plaats van 5 december, 8 december of misschien 15 december Sinterklaas te vieren. Wat maakt het uit? Toch is er één ding dat ik niet begrijp. Hè. Ik gooi hem er net al eventjes op. Van hoe kan het dat het in Portugal 98% is dat gevaccineerd is? Is het dan toch een soort van gebrek aan leiderschap, aan een gebrek aan een goede boodschap verkondigen door Mark Rutte? Onder andere, maar ik denk ook, maar goed, dat is het moeilijke. Ik heb ook daar de wetenschappelijke rapporten niet voor. We zijn gewoon ook een stront eigenwijs landje. En wat ik zie in het buitenland bijvoorbeeld, als daar meer autocratische leiders zijn, of wat dan ook. En Macron zegt ook, we gaan het gewoon zo doen. Ik ben in Parijs geweest. Ik heb niemand in discussie horen gaan met Ober over het COVID-bewijs. Hoor ik nou gewoon een roep om een sterke leider? Nou, dat vind ik altijd ook een lastige. Maar de vraag is wel of mensen dan meer volgzaam zijn. Dat vraag ik me echt af. Ik zou het willen omdraaien. Ik denk, Frankrijk wordt genoemd, Oostenrijk, Spanje. Ik denk dat daar gewoon de burger meer discipline in acht neemt. En daar begint het gewoon mee. Of daar nou Rutte of Macron boven staat. Het begint gewoon met je eigen burgerschap. Ben je bereid om zonder gemekker te zeggen, ik laat mijn QR-code zien. Nou, ik denk dat dat ook heel veel groepsgedrag is. Hè? Wat blijkt gewoon uit de psychologie. Hè, dat als de ene, hè, dat dus dat een heleboel mensen volgen. Ik denk ook dat leiderschap daar een rol in speelt. Maar daarom mis ik in deze hele discussie ook andere wetenschappers die daar veel meer van weten. dan bijvoorbeeld ik. Die gedragswetenschappers bijvoorbeeld, psychologen, nou, die weten hoe dat is. Ook weer, het RIVM, ik heb echt wel vertrouwen in het RIVM. En de RIVM heeft een hele grote gedragsgroep. Ja. Die nu ook echt meedenkt en meedoet aan alle analyses die dat instituut afgeeft. Nu gaan we toch echt even met We gaan dit afronden. Ik ben nu even die sterke leider. soort van. Frank Wielaert. Iemand moet het zijn. Dus jij jij bent het, denk ik, Frank. Ja, nou ja, goed. Ik ben degene die in ieder geval iets vertelt over hoe het gaat bij de WK-kwalificatie in Europa als het gaat voor het WK in Qatar. Bij Italië tegen Zwitserland zijn ze een half uurtje onderweg. Klein half uurtje. En Zwitserland is op voorsprong gekomen. Dat was een knappe goal na een goede aanval over de linkerkant van het veld. Okafor snelde er even langs iedereen heen. Zette de bal voor en Widmer schoot die bal keihard achter Donnarumma. Dat gebeurde al vrij vlot in de wedstrijd. Na 11 minuten daarna, onder aanvoering van diezelfde Okafor, pas zijn tweede interland. De jongen is pas 21 jaar oud en in bloedvorm ook bij Salzburg. Daar scoort hij er ook lustig op los. Nu heeft hij dat nog niet gedaan, maar hij leidde wel de aanval bij Zwitserland tegen Italië. Zwitserland slaagde er niet in om een tweede goal te maken. En nu, in de middelste fase van de eerste helft, zijn ze vooral aan het verdedigen. Want ook Italië heeft al een reuze kans gehad op een goal. Op aangeven van Emerson, Jorginho schoot in. De bal werd nog gepareerd door Jan Sommer. Barella in de rebound had van dichtbij moeten scoren. Maar hij deed het niet. Maar Italië is verwoest op zoek naar de 1-1 na een half uur voetballen in die pool. En daar gaat natuurlijk alles alleen maar om die wedstrijd. Andere pool, pool I. Engeland tegen Albanië. Engeland staat bovenaan. 3 punten voor Polen. Staat inmiddels al op een 2-0 voorsprong. Dankzij goals van Maguire en Kane. En Polen in de andere wedstrijd tegen Andorra. Die gaan die wedstrijd natuurlijk winnen. Kijk even of ze alweer gescoord hebben. Dat hebben ze niet. En dat betekent dat ze daar op dit moment met 2-0 voor staan. En dat daar de beslissingen eigenlijk al gevallen zijn. Al heel vroeg in beide wedstrijden. Engeland lijkt zich direct te gaan plaatsen vandaag voor het WK in Qatar. En Polen lijkt er een play-off plaats veilig te stellen. Nog even kijken naar Zwitserland. Want daar is Okafor weer. Maar hij komt nu net niet tot een schot. Half uur daar onderweg. Italië-Zwitserland 0-1. Wij gaan verder praten met het nieuwsforum. En de corona hebben we niet op kunnen lossen. Het volgen de komende week. Gaat ongetwijfeld terugkomen. Iets anders. Vandaag eindigt ook de klimaattop in Glasgow, waar de wereldleiders bijeenkwamen om te praten over de maatregelen tegen de opwarming van de aarde. En de vraag is altijd na zo'n top, zijn er genoeg harde afspraken gemaakt? Maar EU-commissaris Frans Timmermans is niet ontevreden over het eindresultaat. Hier moet een hoop gebeuren, maar het is niet de kop van de laatste kans. Het is wel de belangrijkste kop na Parijs, maar volgend jaar is er weer een kop in Egypte. En nu moet er wel zoveel gebeuren dat we volgend jaar met onderbouwing kunnen zeggen, we zitten echt op 1,5 graad, op dat traject. Dat kunnen we aan het eind van deze COP waarschijnlijk niet zeggen, maar we moeten zorgen dat het gat zo klein mogelijk is, zodat we het binnen een jaar kunnen afmaken. Sander de Kramer, heel veel woorden om uit te leggen. We zijn er nog niet uit, maar volgend jaar gaat het gebeuren. Jongen, wat een verhaal, joh. Hoe kijk jij naar dit verhaal? Ja. En hoe kijk je naar zo'n top uiteindelijk? Nou, ik ben heel sceptisch. Ik denk dat we er niet uitkomen. Als ik hoor hoeveel kolencentrales er in China bij worden gebouwd elke week, dan denk ik van we zijn heel ver van een oplossing verwijderd. En ik hoorde nu iets van 2050, einde van de fossiele brandstoffen, tenminste voertuigen op fossiele brandstoffen. Ja, 2050, man, dat is zo'n lichtjaar weg van nu. Dat is veel te laat. Ik denk dat we geen daadkracht hebben. Dat we het gewoon missen om echt te zeggen van we gaan het zo en zo doen. Dat hebben we ook met Parijs natuurlijk gemerkt. Hè. En natuurlijk toen het klimaatakkoord in Parijs, daar was iedereen behoorlijk happy mee. En uiteindelijk is het natuurlijk geen hol van terechtgekomen. Maar Jan, over zo'n top duurt altijd heel veel dagen. En dan hopen ze aan het einde ergens toe te komen. Nou is vandaag het einde, komen ze niet helemaal toe. Dan gaan ze overigens nog wel door, hè, verdacht. Ik zou zomaar kunnen als we wakker worden dat er toch een papiertje ondertekend is door iedereen. Hoe kijken we daar? Hoe kijk jij naar zoiets? Ja, dit is gewoon een politiek akkoord wat er ergens wordt neergelegd. En dan hoop je dat het zo concreet mogelijk is. Maar het probleem altijd van politieke akkoorden is dat ze nooit concreet zijn. Maar heeft het dan helemaal geen zin? Nou, natuurlijk wel, want op dit moment staat klimaat echt wel op die politieke agenda. En ik weet ook dat je internationaal altijd alle kleine winstjes moet vieren. En ook zeer uitbundig dat we het met elkaar erover hebben. Maar uiteindelijk gaat het erom wat concreet natuurlijk al die landen gaan doen. En daar hadden we oorspronkelijk Europa voor. Maar wat je ziet is dat het daar nu al zo diffuus is. Hè. In Duitsland gaan ze aan het gas. In Kroatië, waar ik een huisje heb, is iedereen ontzettend blij. Want er komt het gas en wij gaan hier weer van het gas af. We gaan naar de warmtepompen toe. En tegelijkertijd hebben we hier de klimaattafels gehad. Waar met name toch de industrie aan de tafel zat in plaats van de wetenschap. Dus en denk ik, ja, gaat het vooral om politiek. Politieke kleuren en om de grote industrie. Maar waar is dan echt het voortbouwen op de wetenschappelijkheid? Want waar zijn al die mensen? Want die hebben het zo goed in voor ogen. Die weten zo goed wat er allemaal moet gebeuren. En ik vrees dat het gewoon weer een soort combinatie wordt tussen politiek en grote industrie. En dat we de feiten overschaduwd worden door de fictie. Maar er is eigenlijk iets heel belangrijks, hè? Stapje voor stapje. Ik denk dat het veel te langzaam gaat. Ik denk dat stapje voor stapje, dat is hem niet meer. We zitten, het is al 5 over 12 en niet meer 5 voor 12. Ik kom heel veel in Afrika. En als ik zie, ze zeggen daar letterlijk van, als ze in Europa een scheet laten, of in de westerse wereld een scheet laten, dan krijgen wij de orkaan. En dat is natuurlijk daar nu ontzettend aan de gang. Krijgen daar een krankzinnige droogte. Absurde regenbuien. Echt, het is gewoon echt bizar. Er vallen zoveel slachtoffers op dit moment door klimaat. En zij zijn nog niet voor 4% verantwoordelijk van wat er allemaal gaande is. Maar ze pakken wel 80% van de gevolgen. Ja, en daar staan wij met z'n allen volgens mij nog steeds niet bij stil. Nee, maar Kramer, misschien iets positiever? Want ja, dit is, ik ben wel positiever. Als we in ieder geval ook naar Nederland kijken, dan zie je toch dat in een relatief korte tijd het sentiment over dit onderwerp echt aan het veranderen is. Tot en met de politiek. En ik hoop dus ook dat als bekend gaat worden welk regeerakkoord er gesloten wordt, dat in dat regeerakkoord er dingen staan die 2 jaar geleden gewoon niet voor mogelijk werden gehouden. Ja. En het is natuurlijk altijd zo in de wereldpolitiek, in de wereld van de diplomatie. Je moet beginnen te zorgen dat je gewoon in gesprek met elkaar blijft. Want als je dat niet doet, als je niet met elkaar spreekt, dan kom je echt helemaal nergens. Ze zijn nu in gesprek. China en Amerika die komen met een gemeenschappelijke verklaring dat ze ook een gemeenschappelijk doel willen nastreven. Nou, dat had ik absoluut niet verwacht voordat die conferentie begon. Ja, maar geloof je het? Ik geloof daarin, maar het zal niet volgende week al resultaat hebben. Maar wat je ziet is dat in de wereld, dat hadden het ook niet hoeven doen. Het is in ieder geval weer een toenadering tussen de 2 grootste machtsblokken die er op dit moment op de wereld zijn. En niet met elkaar spreken is voor de wereld echt vele malen slechter dan in ieder geval wel met elkaar in gesprek blijven en stappen zetten. Maar ik denk dat het van China vooral voor de bühne is. Want als ik hoor hoeveel kolencentrales ze bijbouwen elke keer, dan denk ik van, ze nemen het helemaal niet serieus, dat klimaat. Dus wij kunnen wel proberen het braafste jongetje van de klas te zijn hier. Maar als het daar zo met zulke enorme bedragen, met zulke enorme aantallen de verkeerde kant op gaat, ja, wat zijn we hier dan aan het doen? Nou, ze verminderen in ieder geval drastisch hun oude plannen. Dat is denk ik dan al winst. En 2, als je naar Nederland kijkt, wij worden zo langzamerhand ook wakker door de realiteit. Het zal niet zo zijn dat wij volledig van fossiele brandstoffen af kunnen door alleen maar windmolens neer te zetten of andere vormen van alternatieve energie. Vorige week zei iemand in het nieuwsforum, ja, maakt überhaupt niet uit wat Nederland doet, want onze invloed is 0,000000. Ja, maar dat is, kijk, het begint altijd met jezelf. Dus ik vind, we hebben gewoon de verantwoordelijkheid om de goede beslissingen in Nederland te nemen. Ook al zijn we een druppeltje op die hele grote aardbol. Ja, maar tegelijkertijd worden we gewoon ook behoorlijk bedreigd. Want wij liggen nou eenmaal aan het water. En zullen dat gewoon ook aan de lijve ondervinden als we geen maatregelen treffen. Maar bedoel je dan, we moeten daarop acteren? Want je kan ook zeggen, wij moeten ons veel meer bezighouden met de gedachte, het klimaat gaat nou eenmaal veranderen, dat water gaat stijgen. Dus laten we ons richten op de gevolgen. Tuurlijk, maar ik denk dat het hand in hand gaat. En dan is wel belangrijk, vind ik, als ik nu zie, ik volg een beetje dat windenergie-dossier. En als ik dan zie dat dat allemaal naar coöperaties gaat, omdat dan zogenaamd de burger mee profiteert. En als ik dan zie dat er feitelijk alleen grote bedrijven strakjes mogelijk gaan profiteren, omdat ze, vrees ik, en ik kan het nog niet hard maken, maar ik hoop dat het ook niet, dat het niet werkelijkheid wordt, dat er strakjes die coöperaties in handen komen weer van de grote energiemaatschappijen, omdat ze dan grote subsidies binnen hebben gehengeld, dan denk ik, door wie worden we nou geregeerd? En het gaat ook om ons als burger. Hebben wij nog inspraak erop? Zijn de mensen de juiste mensen, ook de goede wetenschappers? We hebben er zoveel kanjers in Nederland. Waarom zitten die niet aan de goede tafels? Waarom bouwen we daar niet op voort? En hoe groot zijn die commerciële belangen er allemaal in? En ik vind het allemaal best, maar in die end gaat het er gewoon om dat ons land, dat we een bijdrage leveren. Maar wie zou het voortouw moeten nemen? Want er zijn ook veel mensen die zeggen, op het moment dat het een soort economisch verdienmodel wordt, gaat er ook juist veel meer gebeuren in de sector. Dat is prima natuurlijk. En dat is ook dat je draagvlak moet hebben. Maar voor mij, en goed, ik ben daar gewoon misschien wel een beetje te veel wetenschapper in. We weten gewoon, als je de mensen goed aan tafel hebt, weet je waar de problemen zitten. Zij weten ook de oplossingsrichtingen. En dan moet de grote industrie wat mij betreft aanschuiven om te kijken hoe je dat praktisch haalbaar kan maken, maar niet andersom. Weet je wat ik zo moeilijk vind, hè? Je zegt heel terecht van wie moet het voortouw nemen? En als ik dan een Sigrid Kaag hoor zeggen van we gaan helemaal op het klimaat inzetten, het moet nou afgelopen zijn, de jeugd is de toekomst, zij moeten, terwijl ze zelf natuurlijk naar Luxemburg vliegt met een privéjet, dan denk ik bij mezelf van ja, het is echt verrot. Weet je, dat is echt verrot. Dan kan ik echt boos om worden. Denk van ja, het is ook van, vaak maar taalwoord wat uit die monden komt. Ja, ik vind het echt niet eerlijk gewoon. Ik denk van zet dan zelf ook een keer de toon. En dat mis ik gewoon heel erg. Ik mis inderdaad iemand die opstaat, behalve een Greta Thunberg. En ik weet niet of zij de juiste tone of voice heeft. Maar ze is wel gewoon oprecht en terecht kwaad. En uiteindelijk stoot dat ook weer af. Dus ik weet echt, ik zou echt... Maar ik word ook wel enthousiast van Frans Timmermans. Die punt 1 daar heel over goed over weet te praten. En mensen ermee bereikt. Behalve daarnet, hè? Nou, daarnet was echt niet te volgen, hoor, vond ik. Wat zei die nou daadwerkelijk? Hij spreekt zijn talen. Dus hij, ja, de man, maar ja. Nederlands moet nog een beetje duidelijk. Wat ook een voordeel is. En hij probeert echt dingen te bereiken. En daar gaat het natuurlijk om. Maar wat jij terecht zegt, hè, Tom, dat daar zit heel veel in. Hè, van op het moment dat er zit altijd economisch... heel veel in wat Tom zegt. Ja, nee, maar dit is. Maar waar economisch gewin valt te halen. Ik zie er bijvoorbeeld nu natuurlijk in die grote steden. Ja, je love it or hate it. Maar die elektrische deelscootertjes, die worden echt onwaarschijnlijk veel gebruikt. En veel minder wordt er geprutteld en met de auto gereden. Zeker omdat onze GroenLinks wethouder in Rotterdam ook nog eens alle rijstroken aan het afsluiten is en aan het blokkeren. Dus iedereen pakt die elektrische scootertjes. Omdat het ook heel goedkoop is. En kijk praktisch naar de ontwikkeling in de auto-industrie. Als je dat 10 jaar geleden gezegd zou hebben, is die misschien ook wel een ja, maar die is ook wel weer een tikkie verrot, hè? Vergis je niet. Er wordt alleen maar coltan en kobalt wordt alleen maar gewonnen met kinderhandjes in Congo. Dus ik rij uit principe niet elektrisch. En dat vind ik best wel heftig, omdat er gewoon niet één eerlijke fairtrade elektrische auto is tot nu toe. En daar zit natuurlijk ook weer veel in. Want zou die er zijn, zou ik de eerste zijn die er eentje koopt. Waarom laat je die koop niet achterwege? Welke koop? Van een auto. Ja, dat is een hele goeie. Ja. Maar ik heb wel een auto uit 1988. Stoot dat meer uit, maar mag is wel heel duurzaam. Mag je de binnenstad niet meer weten? Tiendigstehands. Dan gaan we eens even kijken bij het... Telkens als we het niet meer weten, gaan we even naar het voetballen. Dan komen we lekker bij jou. Mooie vluchtheuvel. Praat ons bij over Zwitsers en Italianen. Ik kom misschien omdat ik dingen wel weet. Maar goed, ik hoef ook alleen maar voetballen te kijken. Dat is wel niet zo heel erg ingewikkeld. Dan hoef ik er niet zo heel erg lang over na te denken. Ja. Ook daar moet ik straks voetballen gaan kijken. Dat is inderdaad een feit. Vlak voor rust. Italië tegen Zwitserland. Italië joeg op de 1-1. Inmiddels hebben ze hem gemaakt uit een vrije trap. Eerst leken ze er een te nemen. Toen werd hij ingehouden. Vervolgens werd hij toch genomen door Insigne. De hele verdediging van Zwitserland gefopt. En uiteindelijk Di Lorenzo, de verdediger die de bal inkopt. Na 36 minuten, daar staat het 1-1. En dus heeft Italië alles weer in eigen hand. En blijft het aanvallen nog, voorlopig voor rust. Zwitserland is puur aan het tegenhouden. En Engeland is vreselijk op stoom gekomen tegen Albanië. Ik had het 1-0 en de 2-0 al gemeld van Maguire en Kane. En inmiddels is het 4-0. Daar heeft Engeland iets meer dan een half uur nodig voor gehad. Henderson en weer Kane hebben voor die andere doelpunten gezorgd. En Andorra tegen Polen staat nog altijd op 0-2. Dus ook daar lijkt het allemaal richting een beslissing te gaan. En Italië tegen Zwitserland. Ja, eigenlijk is dat de wedstrijd waar we ons vanavond op moeten gaan richten. Gelukkig heb ik die ook voor mijn neus. En het is een hele fijne wedstrijd om naar te kijken. Natuurlijk worden er nog meer wedstrijden gespeeld. Denemarken staat bijvoorbeeld voor tegen Faroe-eilanden. Ja, die hebben zich al geplaatst. 1-0, daar kijkt helemaal niemand van op. Nou, zo is er nog Hongarije tegen San Marino. 2-0 voor Hongarije. Ook daar kijkt helemaal niemand echt van op. Israël staat voor tegen Oostenrijk. Nou ja, doet er eigenlijk niet toe. Maar het staat daar wel 1-0. Ja, op dit moment zijn dat niet zulke hele belangrijke wedstrijden. De allerbelangrijkste, vlak voor rust, Italië-Zwitserland. 1-1. NPO Radio 1. Ja, het is bijna 9:30. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Juri Stubenitski. Winkeliersorganisatie In Retail is niet te spreken over de eerdere sluitingstijden die ingaan vanwege de nieuwe coronamaatregelen. Het is niet goed voor de spreiding van de klanten, zegt de organisatie. De invoering van de coronapas voor niet-essentiële winkels noemt de organisatie onwerkbaar vanwege personeelstekort en discussies bij de ingang. Belgische F-16's hebben boven de Noordzee twee Russische bommenwerpers onderschept. Ze deden dat namens Nederland, dat verantwoordelijk is voor de bewaking van dat gebied. De Russen hadden zich niet geïdentificeerd. In Wit-Rusland zijn twee Russische militairen om het leven gekomen bij een oefening. Volgens het Russische ministerie van Defensie ging het mis bij de grens met Polen en Litouwen. Vanwege de harde wind klapte hun parachute niet goed uit. En een Britse zakenman die de vlucht regelde waarmee voetballer Emiliano Sala verongelukte, moet 1,5 jaar de gevangenis in. Die zakenman was gewaarschuwd dat er van alles mis was met de papieren van de piloot die de vlucht uitvoerde. Maar hij beloofde hem geld als hij geen aandacht van de autoriteiten zou trekken. Het vliegtuig stortte in 2019 neer. Langs de lijn en omstreken. Feyenoord dan heeft het besluit voor de bouw van een nieuw stadion met 1,5 jaar uitgesteld. De club zegt compleet verrast te zijn door de excessieve kostenverhoging die bouwbedrijf BAM in rekening bracht. Voor de goede orde, wij willen niks stilleggen. Wij hebben tot heel voor kort heel erg hard geijverd voor het nieuwe stadion. Alleen zijn wij nu geconfronteerd met een verhoging van de bouwsom met 180 miljoen euro... wat de facto neerkomt op, we hebben er geen zin in. En wat wij nu doen, is niet anders dan de wonden likken en dit aangrijpen om te zeggen, wat gaan we nu doen? Ja, voordat we hierover gaan praten, toch even checken hoor bij een nieuwsforum. Kijk, dat de Sander de Kramer enorm Feyenoord-fan is, weten we. Dat Marjan Olvers nogal haar banden heeft met Ajax, weten we ook. Maar Mark Kramer, waar ligt jouw liefde? Ja, bij Feyenoord. Terwijl je in Amsterdam werkzaam bent. Ja, op mijn kamer hangt ook een Feyenoord-klok. Die is gejat door jonge dokters. Die hadden er een Ajax-klok voor in de plaats gehangen. Toen heb ik met hel en verdoemenis gedreigd. Kwam die Feyenoord-klok weer terug. Kom op mijn kamer, dan zie je twee klokken hangen. Eén van Ajax, maar die staat op 2:12. En één klok die gelijk loopt. En dat is die van Feyenoord. Dit is wel mooi. Ja, dit lijkt een beetje op het verhaal van Diederik Gommers. Dit is ook zo'n mooi verhaal. Die is heel erg zwaar Feyenoord-fan ook. Maar die heeft heel veel Ajaxiden op de afdeling. Intensive care in Rotterdam dus. En op een gegeven moment had Feyenoord die legendarische wedstrijd met 6-2 gewonnen. En hij heeft zo'n wit... Nou, dat herken je natuurlijk. Dat witte doktersjasje. Dat schijnt een beetje door. Toen had hij een Feyenoord-shirt eronder gedaan. Toen zei hij zo, collega's. En toen keken ze zo door dat jasje heen. Dat hij de hele dag in een Feyenoord-shirt door die afdeling heeft gelopen. Zal ik eens een groot geheim onthullen? Nou? Wij werken heel goed samen met Ajax. Jaarlijks ondertekenen we het contract. En ik mag het contract ondertekenen. Kijk. Oh. Dat hebben ze nog niet door in die sporthal in Zuidoost. Oh. Onafhankelijke dokters. Ja, gelukkig. We weten nu waar de liefdes liggen. Maar Feyenoord-commissaris Mousseau, die zegt dus Feyenoord moet nu alle opties bestuderen. Toch een nieuw stadion of de oude Kuip opknappen. Nou, wat vinden jullie van dat uitstel? Mark Kramer, dan begin ik toch maar even bij jou. Ja, weet je, de Kuip is magisch. Maar is echt vreselijk... verouderd. Dat wil Feyenoord echt mee, ook Europees mee. Dan kan er in mijn ogen maar één ding gebeuren. Bouw een nieuw stadion en zorg ervoor dat het zo ontworpen is dat je zoveel mogelijk van de sfeer die de Kuip, ongelooflijke sfeer die de Kuip heeft, terugkrijgt in dat nieuwe stadion. Ja. Ja, ik denk dat het plan in de kerstboom is geschoten nu. En dat we gewoon moeten inzetten nu op het verbouwen van de Kuip. En er een derde ring op zetten. Dus dat je inderdaad gaat kijken naar de plannen van Red de Kuip. Een stichting die zichzelf in het leven heeft geroepen om tegenwicht te geven. Nou, kijk maar eens naar die plannen. En haal toch maar een hele goede architect erbij. En maak er wat moois van. Van die oude Kuip. Dit is niet de oude Kuip. Ja. Dit is niet haalbaar. En uiteindelijk denk ik dat je dan toch nog komt tot een stadion waarbij je mee kan met de clubs. Dus een derde. Okay, maar Kramer is daar dus niet mee eens. Die is voor de nieuwe Kuip. Ja, het gaat niet alleen om de binnenkant van het stadion, hè, waar je natuurlijk fantastische wedstrijden van Feyenoord kunt zien. Het gaat ook om het omhulsel. En dat zie je natuurlijk in moderne stadions, waar een heleboel dingen gebeuren waar de club gewoon beter van wordt. En ja, ik verwijs dan toch ook maar naar een legendarisch stadion als Wembley. Hè, waar ze de twee torentjes hebben laten staan, die Engelsen. En een compleet nieuw stadion hebben gebouwd. Waarom? Omdat dat oude stadion gewoon niet meer exploitabel was. Ja. En ik ben bang dat dat voor de Kuip op dit moment ook geldt. Marjan Olfers, ben je team Kramer 1 of Kramer 2? Dus Kramer of de Kramer? Nou, ik zeg dat natuurlijk weer als Ajaxiet. Ik mis de meer nog steeds. Dus wat dat aan gaat, ja, dat blijft. Maar wat je wel ziet, en dat is gewoon de praktijk, is dat vaak een nieuw stadion gewoon beter is. Omdat je daarin alle faciliteiten gewoon kan bergen. In plaats van te gaan bouwen op een oud stadion. Dat is gewoon de realiteit. Alleen wat je wil, is dat dat karakter van de Kuip, wat natuurlijk wel iets heel bijzonders is en die sfeer is, dat je dat weet borgen. En dat blijkt altijd best heel lastig. Ja, maar goed, die kosten zijn dus enorm hoog. Ik zit nu ook te denken, heeft maar het niet gewoon van die verbouwingen, die zijn veel lager. Maar geraamd 500 miljoen euro. Ik zit te denken, heeft dat ook gewoon te maken met het feit dat bouwen nu gewoon veel duurder is dan zoveel jaar geleden? Ja, maar het heeft ook te maken met BAM. En dat weet ik toevallig, omdat wij ook een aanbesteding hebben gehad waar BAM op ingeschreven heeft. Het heeft een buitenlandse eigenaar en die wil absoluut geen risico meer lopen in Nederland. Dus wat Mousseau zei, van ze hebben er gewoon geen zin in. Ik denk dat dat dicht bij de waarheid is. Kunnen ze dan geen andere bouwer vinden? Toch nog even een andere vraag, want honderden fans vierden feest bij de Kuip. Hè. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben. Er waren natuurlijk allerlei krachten en machten die speelden. Daar wordt helemaal niet over gesproken. Maar jongens, denk je dat die krachten op de achtergrond, zeg maar, toch ook nog een rol hebben gespeeld? Of is dit een zuiver financiële grondenbesluit? Nou, kijk, ik ga er gewoon vanuit dat de mensen de waarheid spreken die voor de camera verschijnen. En dan is dit natuurlijk wel een enorm exponentiële toename van de kosten. He, dus, maar dat er op de achtergrond bij alle bestuurders altijd toch iets van dreiging en bedreiging meespeelt bij alle besluiten die genomen worden. Ik vermoed dat toch, dat kun je niet wegpoetsen. Dat is toch bizar. Nou, er is natuurlijk ook heel lang vergaderd hierover. Hè? Weet je hoe lang dit dossier al speelt? Nou. En toen waren de bouwkosten nog helemaal niet zo hoog. Nee. En het is gewoon een ontzettend moeilijk dossier, omdat het denk ik 50-50 is. Gewoon echt 50% is voor een nieuwe Kuip en 50% is tegen een nieuwe Kuip. En er kwamen er ook nog eens veel hogere kosten bij, omdat we er Feyenoord City van moest worden gemaakt. Ja. En Feyenoord City betekent er ook heel veel woningbouw erbij en alles erbij. En het hele gebied een boost geven. Dat klopt wel. Ik denk ook dat inderdaad Rotterdam-Zuid een behoorlijke boost kan gebruiken. Want het is een van de armste gebieden van Nederland, zo niet het armste. Maar een nieuw stadion is een andere discussie. En daar is het natuurlijk eigenlijk al een beetje misgegaan, helemaal in een vroeg stadium. Maar Jan, of is dan toch ook aan jou de vraag, want je zegt ik mis de meer nog. Nou is die arena er inmiddels geloof ik 26 jaar of zo. Hè, maar waarom ik die vraag stel is dat toen hij kwam waren er heel veel mensen die zeiden dat gaat nooit. Nu zou je toch kunnen zeggen is het gewoon een thuishaven van Ajax geworden waar heel veel mensen zich thuis in voelen. Toch? Kijk, weet je, en zeker fans willen niet heel graag verandering. Mm-hmm. En veranderingsbereidheid is sowieso niet eigen aan de mens. Als het er eenmaal staat, dan is het gewoon de strategie van de onvermijdelijkheid. Dan ga je toch je club weer steunen. En proberen we het allemaal weer te vergeten. En gaan we over tot de orde van de dag. Maar tot die tijd is die strijd gewoon heel erg fel. Omdat zoveel mensen zoveel historie in zo'n stadion kennen. Maar werd er toen in die tijd ook bedreigd? Zo'n directeur Koevermans die opstapt wegens bedreigingen vanwege een nieuw stadion? Moeten niet denken dat bedreigingen gisteren zijn uitgevonden of ten tijde van Feyenoord. Die zijn er gewoon al heel lang geweest, zeker in de jaren 80, 90. Hebben ontiegelijk veel bedreigingen plaatsgevonden. En ik kan me niet voorstellen dat het in die tijd ook niet met het heetst van de strijd ook werd gevoerd. Of daar toen bedreigingen waren, weet ik niet direct. Maar ik zou het me zomaar kunnen voorstellen. Maar als je je club kapot wil maken, dan moet je een bestuur van een bezoekende club die bij jou Europees voetbal komt spelen, moet je uit het restaurant meppen. Echt, als je Feyenoord kapot wil maken, moet je hiermee doorgaan. Toen dat gebeurde, straks krijgen we weer een schorsing van 1 of 2 seizoenen. Mm-hmm. En kun je niet Europees spelen. Echt, hoe haal je het in je hoofd? Ja. Maar dat zeggende, dat gebeurt veel. En terecht, hè, laat dat helder zijn. Maar dat is niet de oplossing van het probleem, hè? Nee, is niet de oplossing van het probleem. Het betekent, je mag voor of tegen de plannen zijn. Maar op deze manier er niet over praten. Maar het opeisen met geweld. Daar heeft Feyenoord alleen maar grote schade van. Maar Sander de Kramer, in welke mate moet de club überhaupt, bijvoorbeeld Helston gaat op zijn stadion, overleggen met bijvoorbeeld de harde kern? Nou, ik denk dat je met alle supporters in gesprek moet eigenlijk. Het gaat natuurlijk heel moeilijk. Hè? In het geval van Feyenoord zouden dat er 3 miljoen zijn. Ja, want ook hier kan je weer zeggen, er moet gewoon een leider zijn die zegt, en zo gaan we het doen. Nou, daar heb je wel een punt. Ja, klopt. Maar dat is heel moeilijk op het moment dat je echt een 50-50 zaak hebt en dat er ook nog eens een nieuw bouwproject bij komt kijken. Dat is gewoon heel erg lastig. En ik vind ook eigenlijk dat ze niet met... ik vind Goldman Sachs had natuurlijk altijd een beetje een zweem van, ja, moet je daarmee in zee gaan? Moet je daar als volksclub Feyenoord mee in zee willen gaan? Ja, en het blijft altijd een moeilijke discussie als er natuurlijk zoveel sentimenten liggen van misschien is het wel de allerlaatste wereldcup die we ooit hebben gehaald in dat Feyenoordstadion dat zo kan kolken. Ja, wil je dat weg hebben? Ja, dat is moeilijk. Dat blijft moeilijk. Ik vind het ook heel moeilijk. Ik kom er niet uit, dus kunnen we weer naar het voetballen? Nee, maar het is rust met voetbal. Dan kom ik slecht weg. Je kan met iedereen in gesprek, alleen waar je ontzettend voor moet waken, en die indruk ontstaat altijd heel snel, dat je niet in een ruilverhouding met de harde kern terechtkomt. Dus dat ik doe wat voor jou, jij doet wat voor mij. En op dat moment, als je dat gaat doen, dan ben je weg. Praten kan altijd, maar je moet echt je beleid voeren los daarvan. Ja, want jij hebt natuurlijk je ervaringen bij Ajax. Je hebt wel eens verteld dat je ook te maken had met dreigementen. Hoe ging je dan om met die harde kern? Nou, zo dus. Ik vind dus dat je niet moet ruilen. En je mag altijd, ik praat met iedereen, wie dat ook is, waar die vandaan komt, maakt me allemaal niet uit. Maar het is niet zo dat zij gaan het beleid bepalen van de club. Tuurlijk luister je. Want jij luistert naar al je stakeholders en je fans zijn ontzettend belangrijk. Die staan er in weer en wind. En dat moet je meenemen in je besluitvorming. En ook zeggen waarom je ervan afwijkt of niet. Maar je moet wel rechtdoor, zo gaat hij. Je gaat wel gewoon je koers varen. Sander, gaan we nu naar een onderwerp waar je gewoon wel heel makkelijk uitkomt. En dat is de situatie van de vluchtelingen. Ik zeg dit natuurlijk cynisch. Die vastzitten aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland. Dat is ook echt een duivels dilemma, zeg. Zij zijn een speelbal geworden in een steekspel tussen beide landen. Dus Polen en Wit-Rusland. Moeten onder erbarmelijke omstandigheden de nacht in de vrieskou doorbrengen. En de vraag is hoe dit steekspel kan worden beëindigd voor er daadwerkelijk veel doden gaan vallen. Het gaat vooral om Iraaks-Koerdische mensen die de hoop hebben op een toekomst in de EU. Zijn daar dus bewust naartoe gehaald. Hebben veel geld betaald. Worden dus die grenzen overgezet. Ja, gevoel. Hebben jullie daar enig gevoel bij überhaupt? Nou, Sander, ik ga toch eerst even naar jou. Zo, maar weet je wat het is? Ik heb die beelden gezien. Ik heb die tenten gezien. Er zijn inmiddels 10 doden gevallen, heb ik begrepen. Door de kou. Ja, het is krankzinnig. Het is echt krankzinnig. Ik schaam me een bankstel als ik dat zie, serieus. Dan denk ik echt bij mezelf, van waar zijn we helemaal mee bezig, joh. Gewoon zo'n spel. Nu gaat het ook weer om olie, weet je. Of het gas, we sluiten het gas af. En alleen maar om mensen die uiteindelijk gewoon echt een heel slecht leven hadden in een land. En gewoon vooruit willen. Ja, maar dat is dus wel het opmerkelijke. En dat zeggen natuurlijk ook veel mensen. Dit waren mensen die wel heel veel geld hadden. Want ze konden dus die vliegtickets betalen. Ze kunnen Lukashenko geld betalen om in die hotels te zitten. Want hij trekt ze eerst even leeg en zet ze dan de grens over. De vraag is natuurlijk, moeten ze nou binnengelaten worden sowieso? Of moeten ze terug? Heb jij daar een idee bij, Marion Olvers? Totaal niet. Ik vind het zo ingewikkeld. Want vluchtelingen, daar hebben we... En dan ga ik toch, voel ik altijd me rustig... val ik terug op de vluchtelingenverdragen die we hebben. En dat je daar op een goede manier en fatsoenlijke manier gewoon mee om moet gaan. Tegelijkertijd wat je ziet is dat hier een heel politiek spel natuurlijk speelt. Mm-hmm. En de buitengrenzen van de Europese Unie. En daar zijn we ook niet zo solidair met elkaar. Nee. Ik kom zelf veel in Kroatië. Daar zie je ook dat de mensen ze terug aan het duwen zijn met elkaar. Ook uit bepaalde steden gaat er ook ontzettend hardhandig aan toe. En dat zijn de buitengrenzen. En wij kunnen hier nog redelijk makkelijk ademhalen. Want ja, weet je, het gebeurt niet bij ons. En we voelen ons er ook eigenlijk helemaal niet zo verantwoordelijk voor. En daarom hadden we juist die Europese Unie om onderling met elkaar afspraken te maken. En die wordt nu over het vluchtelingenprobleem uit elkaar gespeeld mede. En dat baart me wel ernstig zorgen. Kijk, ik begrijp wat je zegt, hè, van dit waren mensen met geld en ze wordt uiteindelijk gebruikt of misbruikt. En het gaat uiteindelijk wel om mensen die in een van de top drie slechtste landen van de wereld zaten qua veiligheid. Ja, ik denk met alle ervaring die ik heb 137 keer naar Afrika gereisd en heel veel, onder andere heel veel oorlogsgebieden gezien. Maar ook gebieden waar geen oorlog was, maar wel hele onveilige situaties. En eigenlijk heb ik overal wel geleerd dat mensen niet voor niets huis en haard verlaten. Dat is eigenlijk bijna altijd wel met een serieuze reden. Ja. En het kan extreme armoede zijn. En dan noemen we het politiek, of dan noemen we het economisch vluchtelingen. Of het kan inderdaad een gevaarlijke situatie zijn. Dan worden het politiek vluchtelingen genoemd. Ja, of een ziek kind. Ik zag ook een echtpaar met een precies. Ziek kind. Maar nou is de vraag, Mark Ramon, die stel ik ook aan jou. Want het dilemma is natuurlijk van, je zou zeggen, nou, uit humanitaire redenen, we laten die mensen toe. Maar ja, dan geven we toe aan Lukashenko. Ja, dat zit daar weer onder. Dus het is een Het is een cynisch machtsspel. Ja. Waarbij Lukashenko als verlengde arm, want ongetwijfeld zit Rusland er ook achter, alleen maar probeert om de Europese Unie te destabiliseren. En ik kan me, wij worden er niet direct mee geconfronteerd. Dus ik denk in ieder geval dat we zullen moeten proberen binnen de Europese Unie om die Polen te blijven steunen. En samen met die Polen te kijken wat er nu moet gebeuren. En een humanitair gebaar, als mensen daar in hoge nood zitten, moet er natuurlijk altijd komen. Maar laten we nu niet gaan zeggen dat die Polen op dit moment bezig zijn op een manier die wij in de Europese Unie zouden willen afkeuren. Want zij zijn er niet de oorzaak van. De oorzaak is een dictator die we een afgelopen jaar zijn eigen bevolking hebben zien slaan, opsluiten, aangestuurd op dit moment door meneer Poetin, die heel graag wil dat Europa destabiliseert. Want dat is in zijn belang. En Europa en Polen, Marjan Olvers, dat is natuurlijk op zich lag ook al niet helemaal bij elkaar. Hè? Dus wat dat betreft is het wel precies op een pijnpunt waar het zou moeten gebeuren als je van buitenaf kijkt. Nee, klopt. Als je van buitenaf kijkt, we hebben natuurlijk grote problemen met hoe Polen de rechtsstaat inricht. Daar maken we ook problemen over. Tegelijkertijd zie je ook dat vervolgens Polen, maar ook overigens ook andere landen weer zeggen, goh, jullie nemen ons wel de maat, maar kijk eens even naar je eigen toeslagenaffaire. Dat loopt lekker bij jullie. Hè? Dus wat dat dan gaat, zie je dat de solidariteit onderling onder de landen aan het afkalven is. Terwijl we nu juist met al die problemen die grensoverschrijdend zijn, bijvoorbeeld vluchtelingenproblematiek, bijvoorbeeld klimaatproblematiek, kunnen wij als klein landje niet alleen. En daarvoor hadden we oorspronkelijk Europa. Het zit op veel meer zaken. Juist die grensoverschrijdende zaken. En we vallen uit elkaar als we niet oppassen. Nou, dan laten we inderdaad ook dan even luisteren naar directeur Tineke Seelen van Stichting Vluchtelingen, die ook inderdaad zegt dat Europa heel wat te verwijten valt. Je ziet eigenlijk hier dat Europa de afgelopen jaren geen fatsoenlijk vluchtelingenbeleid heeft weten te ontwikkelen. Dat is heel lastig binnen de Europese Unie, want er zijn altijd landen zoals, heel cynisch, Polen en Hongarije, die het niet eens zijn met hulpverlening en opvang van vluchtelingen. Maar dat wreekt zich nu wel. Ja. Dat wij niet voldoende ingezet hebben op fatsoenlijke opvang in de eigen regio. Ja. En geen fatsoenlijk beleid gemaakt hebben voor de opvang van vluchtelingen in Europa. Ja, je hoort mij dus af en toe ja zeggen, maar dat was niet wat nu de microfoon open stond. Het was uit dit is de dag van de week. Heeft ze gelijk? Nou, ik wil een beetje even de advocaat van de Duitsers spelen. Maar de Duitsers. Weet je wat er gebeurt? Heel veel vluchtelingen willen ook niet in Hongarije of in Polen zijn. Hè? Willen gewoon echt wel naar landen als Duitsland, Nederland. Engeland. En, ja, Engeland. En dat is, dat moet je wel meerekenen, vind ik. Ik vind niet dat je alleen maar naar die landen kan kijken en zeggen van, maar tuurlijk heeft ze ook een punt dat die landen er helemaal niet op zitten te wachten. Ja, maar wat zij zegt nu is dat we in Europa niet gezorgd hebben voor een goed beleid van lokale opvang. Mm-hmm. Daar heeft ze op zich gelijk in. Maar hier gebeurt wat anders. Hier worden mensen bewust door een autocratisch regime uit Koerdisch Syrië gehaald of Koerdisch Irak gehaald. Bewust naar Wit-Rusland gebracht en bewust naar die grens gebracht. Ja, dat vind ik toch echt een andere situatie. Ja, ja. Absoluut. Die dreiging van Lukashenko over dat gas, dat wordt ook nog opgevoerd. Moeten we daar nou zo bang voor zijn? Dan moeten we gewoon trui aan doen. Ja, hij zegt dus de gasdoorvoer naar Nederland of naar Europa stop te zetten. Nou, wat ik begreep is dat we het gewoon heel makkelijk uit Amerika dan kunnen halen. Oh? Ja, doorlezen. Ja. Jij hebt dingen gelezen, door blijven Sander. Lezen. Dus als dat echt op de spits wordt gedreven, dat we dan ook wel een andere mogelijkheid hebben. Ja, het blijft natuurlijk altijd zo dat als je afhankelijk bent van je toevoer, en dat zit toch met name naar een aantal landen, dat je gewoon kwetsbaar maakt. Des te meer reden ook om te zoeken naar alternatieve energiebronnen, waardoor je je minder kwetsbaar maakt. Ja. Kernenergie is genoemd. Ja, bijvoorbeeld. Schijnt genoemd te zijn aan de tafel. Ja, je zult er in ieder geval over moeten nadenken en over moeten gaan praten. In ieder geval kijken wat nieuwe technologie op dit gebied zou kunnen gaan bieden. En alleen maar een net zeggen, daar praten we nooit meer over, is denk ik heel onverstandig. Nee, als je kijkt nu naar Engeland. Ik weet niet of het gaat werken. Hè, maar waar in ieder geval door een Rolls-Royce in dit geval wordt nagedacht over veel kleinere en anders ontworpen kerncentrales, waarmee je nog steeds met het afvalprobleem zit. Ja. He, dus het is nog niet uitgediscussieerd. Maar het zou dom zijn om niet het wetenschappelijk debat te voeren of dat mee zou kunnen helpen aan een oplossing. Ik ben het met je eens. Nu alleen nooit een korte termijn oplossing. Hè. Wat ik hoor is dat het een vrij lange termijn oplossing is. Hè. Dus je moet, moet, maar ik vind inderdaad alle opties openhouden. Nou. Nu we het toch hebben over dat praten over kernenergie, dat wordt dus gedaan bij de formatie. Die formatie schijnt de goede kant op te gaan van het nieuwe kabinet. Betrokkenen rond de gesprekken melden dat er, als alles mee zit, eind volgende week al een coalitieakkoord kan worden gesloten. De verwachting is dat er in elk geval voor kerst een nieuwe kabinetsploeg op het bordes moet kunnen staan. Nou, had je dat verwacht, Sander? Dat het toch nog zou gebeuren? Ja, met de kerst. Normaal gaat het altijd om trainers. Hè? We zitten hier natuurlijk langs de lijnen omstreken. Dan gaat het om trainers, halen ze de kerst. Ja. En zij hebben het volgens mij expres gedaan zodat ze sowieso de kerst halen. Denk je niet? En dan doen ze ook allemaal voetbalshirtjes aan. En zo. Ja, maar dat als is een team. Maar even, Mark Kramer, hoe belangrijk is het wie er bijvoorbeeld minister van Gezondheidszorg wordt? Want dat is En ineens denk ik een baan die heel veel mensen wel willen. Maar ja, een soort machtspositie. Ben je al gebeld, Mark? Ik niet. Zou je het doen? Nee, zeker niet. Want ik ben er niet geschikt voor. Nee, maar zijn twee collega's van mij. En die hebben zich spontaan al aangeboden. Ja. Wie? Dus dat Marcel Levy. Maar die zit bij de verkeerde partij. Ja. De Partij van de Arbeid. En Ernst Kuipers. Ook Ernst Kuipers. Die heeft nog niet gezegd van welke partij die is. Maar ik denk niet dat dat van de ChristenUnie is. Dus ik ben benieuwd. Maar is het in die zin... Want er hij wordt wel in Epe trouwens. Heel hoopvol gekeken. Hoe belangrijk is zo'n nieuwe minister op zo'n ministerie waar jullie nou veel mee te maken hebben? Ja, dat is superbelangrijk. Om allerlei redenen. Niet alleen om de COVID-crisis. Maar ook om de grote uitdagingen die er de komende 10 jaar zijn. Er is net een heel belangrijk rapport van de Wetenschappelijke Raad van de Regeringsbeleid uitgekomen. Die laat zien, twee hele grote problemen laat zien. Als het doorgaat zoals het nu georganiseerd is, dan wordt het onbetaalbaar. Dat is één. En twee, hebben we veel te weinig mensen om die zorg te verlenen. Dus dat betekent echt dat er andere arrangementen moeten komen. Nou, daarnaast is het zo dat het ministerie van Financiën met haar secretaris-generaal Bas van der Dungen, die zat daarvoor, had hij een toppositie bij VWS, dus hij weet waar hij over praat. Die zegt, het is het koekoeksjong van de rijksbegroting. He, dus als de zorg te veel stijgt, gaat dat ten koste van het onderwijs. Gaat het ten koste van het sociaal domein. Gaat het ten koste van de veiligheid. En ik denk dat dat een reëel probleem is. En dat dat dus echt goed moet worden aangepakt. Uitkomen. Hier moeten ze uitkomen. Maar als je kijkt naar wat in de partijprogramma's. Nou, daar, de SP, die. Kijk, als het gewoon doorgaat zoals het nu gepland is, dan komt er de komende regeringsperiode moet er 8 miljard bij, is berekend. De SP zegt 8 miljard, veel te weinig. 22 miljard. Nou, jij zegt graag, maar je weet niet waar het politiek vandaan komt. Nee, ik weet niet waar het vandaan komt. De politiek gaat dus niet die oplossing geven. Dus een goede minister die niet zijn eigen programma bedient, maar echt het landsbelang dient, die zou daarin een hele belangrijke bijdrage kunnen leveren. Sander, maar Mark, stel je voor dat jij die baas zou zijn. Hè? Ja. Je wordt het niet, maar je zou het zijn. Wat zijn de eerste 3 dingen die jij zou doen? de eerste drie dingen die... Dat echt moet gebeuren. Eén, we zitten met personeelstekorten. Dat wordt alleen maar erger. Dat betekent dat we tot een herstructurering moeten komen, waardoor we arbeid uit de mensenhanden wegnemen. Dus dat betekent toch dat het gebruik maken van nieuwe mogelijkheden, innovatie, en dan praat ik natuurlijk heel snel over digitale innovatie, werk uit handen gaat nemen. Eén. En twee, het voor die patiënt veel makkelijker gaat maken om in het hele systeem ook zijn eigen weg te vinden. Als je nu tegenwoordig met een telefoon je hypotheek kunt regelen, en dat is letterlijk wat er gebeurt, dan hebben we in de zorg nog een hele grote inhaalslag te maken. En dat, daar moet in geïnvesteerd worden. We hebben nog maar weinig tijd, dus ik ben nog even benieuwd, Marjan Olffens, nog even los van de zorg. Wat zijn andere onderwerpen waar ze het absoluut over moeten hebben daar straks op de Zwaluwberg in Hilversum? Als hier vlakbij. De woningtekort natuurlijk op de markt. En onderwijs. Een enorm grote investering in het onderwijs. Het is de enige manier om kinderen te verheffen, om een goede rol in die samenleving te krijgen. Ik ben een enorm voorstander van een zeer goed beleid op het terrein van onderwijs. Maar dat koekoeksjong, dat zit nu wel in mijn hoofd, ja. Dus je moet echt toch eerst die zorg anders regelen. Mm-hmm. En dan blijft er ook geld over voor andere dingen. Dat armoede. Ja, armoede is jouw... Armoedebestrijding, ja, absoluut. En heel veel mensen die op dit moment, zie ik, geen woning hebben en op de straten zwerven. Dat was toch niet ons Nederland wat we bedacht hadden met elkaar. Mag ik wel in herinnering roepen dat we ongeveer 45 miljard coronageld hebben uitgegeven. Ja. Wat we ook nog op de een of andere manier moeten... Is dat bizar? En dan te weten dat er zoveel kinderen in een stad als Rotterdam, 1 op de 4, of 1 op de 5... 1 op de 5 kinderen in armoede opgroeit en gewoon met beschimmeld brood of geen brood naar school gaat. Ja, bizar. Oh, jongens, eindigen we nou echt zo? Ja. Nee, we beginnen. Ik gooi even een confetti. Ja? Dan hebben we toch een vrolijk einde. Oké, okay, heel snel. Dat deed Theo Maas met zijn show. Die hele sombere show. Die zei, ik kan er niks meer van maken. Toen liet die ballon uit het plafond komen. Doe jij dat? Positief. Dan doen wij dat. Ja. Wij willen jullie danken voor jullie komst. Marjan Olffens, Sander de Kramer, Mark Kramer. Zeer veel dank voor jullie komst. Graag gedaan. Ik ga er even voetballen. Ja, misschien is dat wel de confetti, Frank Wielaert. Help ons. Maak ons vrolijk met voetbal. Ja, er zijn twee ploegen op zoek naar confetti. Italië en Zwitserland. De winnaar is waarschijnlijk geplaatst voor het WK van volgend jaar in Qatar. Maar er is nog geen winnaar. Italië, dat is al knap. Die hebben een doelpunt gemaakt tegen Zwitserland. Want de voorgaande 4 interlands geen doelpunt tegengekregen. Het is Italië gelukt. We zitten in de 52e minuut. En het is daar eigenlijk als enige interland van vanavond nog echt heel erg spannend. En het gaat nog ergens over. Want Engeland tegen Albanië, van vlak voor rust, kwam het nog even op 5-0. Weer Harry Kane. Hij heeft dus een hattrick gemaakt. Dat was een hele mooie volley uit een hoekschop. Bij de tweede paal keurig binnengewerkt door Harry Kane. Hij dus al een hattrick op zijn naam staan. En bij Andorra tegen Polen werd het vlak voor rust nog 1-2. Verrassend voor Andorra. Maar meteen daarna 1-3. Milik, weten jullie waar die nog voetbalt, zegt? Die staat nog steeds onder contract bij Napoli. Maar hij voetbalt inmiddels al voor het tweede seizoen op rij op huurbasis bij Marseille. En scoort daar ook regelmatig. En nu dus ook weer voor Polen. 1-3 is het daar. En daar lijkt dus ook alles wel redelijk beslist. Alleen nog Italië en Zwitserland. 1-1 daar. Daar blijven we naar kijken. We gaan ook door met een uurtje sport. Tot zo. NTO Radio 1. De perstribune van deze week. Dan zegt u, heb ik gezien, dat iemand een zakje met rollen over het hekje gooide. Televisierechter meester Frank Visser. Die hand met die poepzak, die blijft toch hangen ook nog. Bekend van de rijdende rechter en meester Frank Visser doet uitspraak. Dit is mijn beslissing, de zaak is afgedaan. En voormalig bokser Alex Blanchard. En dan een hele mooie linkse rechter van Blanchard. En nog één! In 1984 werd hij Europees kampioen. Op NTO Radio 1. Dat kan toch niet missen, zou ik zeggen? De perstribune. Zondagmiddag vanaf 12 uur. Hé? Oké. Wie luistert, weet meer. Ster. Wat is belangrijk voor uw medewerkers? Een goede privé-werkbalans? Goede nachtrust? Weer snel aan de slag kunnen? Bij CZ weten we dat een goed gezondheidsbeleid begint met aandacht voor de mens achter elke medewerker. Kijk op cz.nl/zakelijk hoe we samen werken aan gezondheid en inzetbaarheid. CZ. Zorg die verder gaat. Artemisia Gentileschi. Zij is schilder, groot kunstenaar, een ongekend talent. Niet ondanks dat zij een vrouw is, maar dankzij Artemisia, Vrouw en Macht. Een unieke tentoonstelling voor Nederland. Nu in Rijksmuseum Twente. Geen tijd, inspiratie of zin om te koken? Onze chefs bereiden elke dag heerlijke maaltijden die vol gezonde voedingswaarden zitten. En die jij alleen maar even in de magnetron hoeft te zetten. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. Wie wint de Vriendenloterij Museumprijs 2021? Wordt het Museum Volkenkunde in Leiden, het Amsterdam Museum of Kasteel Hoensbroek? Stem op uw favoriete museum en maak zelf ook kans op mooie prijzen. Ga nu naar museumprijs.nl en stem. Ontdek uitgekookt.nl. Probeer nu 4 maaltijden voor 19,95. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker toch zo'n social deeltje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Hey you, nu bij iWish. €200 korting op een multifocale bril. Ben je behalve super sharp you ook nog eens lucky you? Kijk op iWish.nl of kom leuk langs. See you. Ontdek de beste pretparkdeals en meer op socialdeal.nl. Vrienden zijn onmisbaar. Ook voor het Rijksmuseum. Want dankzij de steun van onze vrienden kunnen wij meer doen. Daarom krijg je, als vriend van het Rijksmuseum, ook meer. Meer inspiratie, meer kunst, meer Rijksmuseum. Kijk, daar ben je vrienden voor. Word vriend op rijksmuseum.nl/vrienden. Al vanaf €50 per jaar. NPO Radio 1. 10:00, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het aantal coronabesmettingen moet de komende 3 weken zeker met 20-25% verminderen, zei demissionair premier Rutte vanavond op de persconferentie over de nieuwe maatregelen. Daarvoor is volgens Rutte een harde klap nodig. Vanaf morgen sluiten horeca en supermarkten zeker 3 weken om 8:00 s'avonds en niet-essentiële winkels om 6:00. Het advies is om thuis maximaal 4 gasten te ontvangen. Na een besmetting moeten alle huisgenoten in quarantaine, ook de gevaccineerden. En als de Tweede Kamer akkoord gaat, geldt de coronapas straks ook in niet-essentiële winkels. Ondernemers kunnen er dan voor kiezen om alleen gevaccineerde en genezen mensen toe te laten. Er komen veel reacties binnen op de nieuwe maatregelen. Mogelijk worden de betaald voetbalwedstrijden die de komende 3 weken op het programma staan uitgesteld. De KNVB onderzoekt dat nu publiek vanwege de nieuwe regels niet welkom is. Winkeliersorganisatie In Retail is niet te spreken over de eerdere sluitingstijden. Die zijn niet goed voor de spreiding van klanten, zegt de organisatie. En het is onwerkbaar om QR-controles te gaan doen omdat er te weinig personeel is en In Retail vreest voor ongewenste discussies aan de deur. Ondernemersorganisaties vinden dat bedrijven en werknemers nu de nadelige gevolgen moeten dragen van een gebrekkige zorgcapaciteit, een te late uitrol van de boosterprik en de lage vaccinatiegraad onder sommige groepen. De onderhandelingen op de klimaattop in Glasgow gaan zeker door tot en met morgen, meldt het Duitse persbureau DPA. Morgenochtend zou er een nieuwe conceptverklaring voor het slotakkoord moeten liggen en die wordt dan besproken door de deelnemende landen. Er is bijvoorbeeld nog geen overeenstemming over wie er gaat betalen voor het klimaatbeleid van armere landen. Het weer verspreidt over het land wat regen. Het koelt af naar ongeveer 8 graden. Morgen eerst grijs met in de zuidelijke helft regen. Later vanuit het westen wat opklaringen. Het wordt morgen 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Gezelschapspol. Gezelschapspol. Ach, gezelschapsspel. Ik had mijn bril niet op. Pak die spelletjes maar in, Sint. Want alleen vandaag tot 30% korting op de adviesprijs op heel veel spellen. Zoals het 30 Seconds bordspel van 36,99. Nu voor maar 24,95. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. Nu in het Rijksmuseum. Vergeet me niet. De must-see tentoonstelling van het najaar. Ruim 100 portretten uit de renaissance van machtige keizers, flamboyante aristocraten en welgestelde burgers. Reserveer ticket online via rijksmuseum.nl. Twijfel jij nog over jouw zorgverzekering? Vegro werkt met alle verzekeraars samen, zodat jij hulpmiddelen gratis kan lenen. Wel zo makkelijk. Bij Vegro kan je hulpmiddelen lenen, huren en kopen. We helpen bij elke zorgvraag. In onze zorgwinkels, webwinkel of via de adviseur aan huis. Vegro, samen zorgen we ervoor. Je stapt in de auto. Misschien zelfs in een Mazda CX-30. Een auto die als geen ander weet wat veiligheid is. Neem de carrosserie als twee sterke armen om je heen, zodat jij volop kunt genieten van het rijden. Eén met je Mazda, één met je CX-30. Mazda, drive together. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, een en al oor. Na New York, Parijs, Londen, Tokio is hier Venlo. Ook een wereldstad. Visit venlo.nl. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk. Dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Tom van het Hek en Margje Vinksen. Ja, en welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken met nog tot 11 uur een uurtje sport. Internationale schaatsseizoen is begonnen met de wereldbeker in Polen. Met wisselende successen staat er in mijn tekst. Ik zou willen zeggen met wisselende resultaten voor de Nederlanders. Max Verstappen dan, die start morgenavond bij de sprintrace voor de grote prijs van Brazilië vanaf de tweede plek. Zijn grote concurrent Lewis Hamilton was namelijk de snelste. Verder dit uur natuurlijk veel voetbal met Jong Oranje. Het laatste nieuws rond het grote Oranje en de tussenstanden in de WK-kwalificatiewedstrijden. Dat alles na het belangrijkste sportnieuws van vandaag. KNVB onderzoekt of het mogelijk is om betaald voetbalwedstrijden de komende 3 weken uit te stellen, zodat de wedstrijden daarna kunnen worden ingehaald met publiek. Want demissionair premier Mark Rutte maakte vanavond bekend dat er voorlopig geen publiek meer in de stadions mag. Alle sport kan in principe doorgaan, maar er gaat wel een verbod gelden voor publieke wedstrijden en trainingen. Binnen en buiten, in de professionele sport en de amateursport, overdag en 's avonds. Dus, hoe pijnlijk ook, Nederland-Noorwegen wordt volgende week zonder publiek gespeeld. Ik dacht dat de premier al uitgesproken was. Later dit uur meer over de gevolgen van de coronamaatregelen voor de sport. Jong Oranje heeft met 3-1 gewonnen tegen Jong Bulgarije. Mede dankzij 2 doelpunten van Joshua Zirkzee blijft Oranje in het spoor van Jong Zwitserland. Die ploeg staat in de EK-kwalificatie 3 punten voor op Oranje, maar heeft een wedstrijd meer gespeeld. Eerste wereldbeker schaatsen is voor Nederland teleurstellend verlopen. Van de 4 afstanden werd er uiteindelijk wel eentje gewonnen, want Irene Schouten was de beste op de 3 kilometer. Zometeen meer hierover met onze schaatscommentator Sebastian Timmerman. Lewis Hamilton was vanavond de snelste in de kwalificatie van de Grand Prix van Brazilië. Hij start morgen vanaf de eerste plek bij de sprintrace. Maar zondag moet hij sowieso 5 plekken inleveren. En dat komt omdat hij een gridstraf heeft gekregen. Er was een tijd dat Barcelona met miljoenen smeet voor Dembele, Coutinho of Suarez. Die situatie is dus heel erg anders nu voor de Catalanen. Geen geld meer, zoeken transfervrije spelers. Ze hebben er 1 gewonnen. Gevonden, Dani Alves keert terug na 5 jaar. U zult denken, Dani Alves? Ja, ja, 38 jaar oud, maar vanaf januari speelgerechtigd. En er wordt gevoetbald voor WK-tickets. En Frank Wielaert, die volgt het allemaal. Zijn er nog ontwikkelingen in de WK-kwalificatiewedstrijden, Frank? Niet wat heel spannend is, behalve dan de wedstrijd Italië tegen Zwitserland. Daar staat het nog altijd 1-1. We zijn een dik uur onderweg en ik zit eigenlijk te wachten op het moment dat een van de 2 ploegen zegt, nou weet je wat, wij gaan gewoon rekenen. Op dit moment staat Italië namelijk op doelsaldo, 2 doelpuntjes meer gemaakt dan Zwitserland, bovenaan in de groep. En die moeten nog op bezoek bij Noord-Ierland in Belfast. En Zwitserland speelt nog thuis tegen Bulgarije. Dat zijn wedstrijden die ze allebei moeten kunnen winnen. Maar een uitwedstrijd is misschien toch lastiger dan thuis, zullen de Zwitsers denken. Dus die zie je wat meer tegenhouden na dikke uur voetballen op dit moment in Rome. 1-1. gaan we naar de persconferentie van Oranje. Het Nederlands elftal kan zich de komende week dus definitief gaan plaatsen voor dat WK in Qatar. Morgenavond uitwedstrijd tegen Montenegro. Het ging vandaag natuurlijk ook over de laatste en mogelijk beslissende wedstrijd tegen Noorwegen. Dinsdag die zal het Nederlands elftal dus door de nieuwe coronamaatregelen moeten afwerken zonder publiek. Bondscoach Louis van Gaal noemde dat besluit onrechtvaardig. Ja, omdat wij ook tienduizenden euro's, ja ik niet, maar de clubs en ook de KNVB heeft gestoken om corona te controleren. En in al die wedstrijden dat gebeurd is, is er niets gebeurd. Althans, dat wordt dan door het RIVM bevestigd. Dus ja, het is gewoon gek. Maar natuurlijk, corona is veel belangrijker dan voetbal. Voetbal is de belangrijkste bijzaak, maar corona is een hoofdzaak. Dus het is niet zo dat we onze ogen sluiten, maar het klopt niet. Maar het klopt niet, zegt de bondscoach Jeroen Elshoff in Montenegro. Jeroen, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja. Daar gaat het hier natuurlijk vooral allemaal over. Over die wedstrijd en die maatregelen. Maar er moet ook nog een andere wedstrijd gespeeld worden. Eerst even, hebben de spelers, heb je daar al enigszins geluid van gehoord over dat besluit hier? Nou, dat is lastig, want je zit vrij afgeschermd van de spelers. Al moet ik je zeggen dat deze persconferentie was in het hotel waar de spelers zaten. Dus we hebben ze wel even zien lopen. Maar aanspreken, dat gaat lastig, omdat ze ook gezien corona zoveel mogelijk afstand houden natuurlijk. Ze moeten niet besmet raken, want anders zijn de problemen nog iets groter ook voor het Nederlands elftal. Davy Klaassen zat wel ook achter deze tafel. Ja, en dan kom je niet heel veel verder dan woorden als jammer en vervelend. Maar het is niet anders. Ze houden zich redelijk op de vlakte, maar je hoeft natuurlijk geen helderziende te zijn om te beseffen dat de spelers van het Nederlands elftal het lastig vinden om zonder publiek te spelen. Of het in ieder geval jammer vinden om zonder publiek te spelen. Want je weet, het wordt een soort van finale. Dat zit er wel dik in. En dan is het toch prettig, zeker de Kuip. Ja. Dit is helemaal zo'n bijzonder stadion als het helemaal vol zit. Dat het zonder die oranje fans gaat gebeuren. Dus dat vinden ze vervelend en lastig en jammer vooral. En ze zijn natuurlijk niet de enige. We vinden het allemaal eigenlijk hartstikke jammer. Ja. Nou, dan heeft Nederland alles in eigen hand. Maar het moet morgenavond dan wel even gewoon winnen van Montenegro. Van Gaal waakt voor onderschatting, omdat de omstandigheden niet per se makkelijk zijn. Ik heb al begrepen dat er niet gesmoeid wordt. Dus dat is ook alweer. Dat is weer van de oude tijden. Dat ik als AS-coach naar RKC ging. En dat ze dat ook niet deden. En de lijnen wat dichter maakte, dus dat het veld wat kleiner was, zodat het makkelijker te verdedigen was. Pesterijtjes zijn dat? Ja, nou ja, dit kan gewoon niet in mijn ogen in zo'n belangrijk wereldtoernooi. Maar dat zijn regels die gewoon nog steeds gelden. Ja, je noemde de thuisclub of het thuisland bepaald. In dit geval bepaald. Je noemde de individuele kwaliteiten bij Montenegro. Ja, de allerbeste, denk ik, maar misschien wel niet, die doet niet mee. Die heeft corona. In ieder geval de bekendste. Nou ja, dat is zeker zo. Jovetic, heb je het over? Ja. Nou, dat is in mijn ogen hun beste speler. Dus dat is voor Montenegro heel vervelend. Ja. Tot slot over je eigen elftal. Het is geen abacadabra. Hè? De meeste ligt wel redelijk vast, volgens mij. Je bent duidelijk geweest naar je spelers toe. Die buitenspelers, was dat nog een moeilijke keuze? Of was je er ook snel uit? Nou, in principe volg ik gewoon mijn visie. En ik vraag mijn assistenten wat ze ervan vinden van die visie. En dus ook van die opstelling. En die komt voort uit de visie. En die stel ik dan gewoon op. Dan is het wel moeilijk om dat kenbaar te maken. Want het is ook niet leuk. Want ze hebben allemaal redelijk goed gespeeld. We hebben toch niet zo slecht gespeeld de laatste tijd. Dus als je 6-0 wint, ja, dan heb je een aardige bijdrage geleverd. Ja, maar dan gaat het logisch en dan wordt het gewoon Danjuma en Malen. Als het logisch gaat wel, ja. Maar dat is voor jou logica en toch? Voor mij is dat misschien een andere logica. Maar ik hoor je ook zeggen, na zo'n 6-0 is het moeilijk om iemand, dan denk ik, om Noah Lang teleur te stellen, die toen goed deed in de basis. Dus als linkerspits deed hij het heel goed, bereidde ook 2 goals voor. Precies, maar die speelt dus niet. Dat ga je morgen zien. Oh, Jeroen, nou, Van Gaal die wil echt niks loslaten. Heb jij dan uit die training vanavond toch wel iets kunnen afleiden over wie er gaat spelen? Wij mogen een kwartier op zo'n, voor zo'n ongelooflijk belangrijke en zware wedstrijd uit bij Montenegro, mogen wij een kwartier van de training bekijken. En dan zie je een beetje een rondootje, wat warming-up. En dan komt er zo'n meneer langs en die zegt, nu wieberen. Mm. Want voor het weet zien jullie het allergrootste geheim van het Nederlands voetbal. Ik chargeer het een beetje, want het is natuurlijk een hoop gedoe om niets. Maar nee, uit de training hebben we niets kunnen afleiden. Ja, we denken wel te weten dat Malen inderdaad gewoon aan de rechterkant gaat spelen. Malen viel goed in de Interlands onder Van Gaal. Scoorde zelfs tegen Turkije, scoorde tegen Gibraltar. Bergwijn heeft een mindere periode, ook bij zijn club, heeft wat minder gespeeld. Dus het is logisch dat Malen daar terecht komt. En dan is die andere kant wel wat interessanter dan Juma of Lang. Maar ja, Danjuma heeft natuurlijk een daverende indruk achtergelaten met zijn invalbeurt. Al was het tegen Gibraltar in de Kuip in die laatste wedstrijd. Doet het ontzettend goed op het hoogste niveau bij zijn club, bij Villarreal. Dus we verwachten daar Danjuma. Nou, dan Memphis in de spits, Wijnaldum, Klaassen, De Jong, Blind, De Vrij, Van Dijk, Dumfries en Bijlo. En dan heb ik ze denk ik toch nu wel allemaal gegeven. Ja. Dus dat zijn eigenlijk de 11 die we verwachten. Dan toch nog even naar die wedstrijd vanmorgen. We hebben tot nu toe een paar uitwedstrijden gehad in deze pool. 4 verloren van de Turken, gelijk tegen Noorwegen, met 1 goaltje gewonnen van Letland. Dus uit is het toch... Ja, dat is gewoon de feitelijkheid. Ja. Daar, ja. Iedereen lacht mij daarom uit. Positief. Ik ben erg van de feiten. Dus wordt het nou zo makkelijk morgen? Maar het feit is dan ook dat je... Ik bedoel, je moet natuurlijk op papier van Montenegro, de nummer 73 van de wereldranglijst, moet je winnen. Maar stel nou dat je in de 86e minuut erachter komt, het staat 0-0. Dan hoef je eigenlijk helemaal niet te winnen. Want ervan uitgaande dat Noorwegen wint van Letland, hè, dat is een andere wedstrijd die belangrijk is in deze groep. Die wordt gespeeld voordat het Nederlands elftal moet. Dan zit je eigenlijk in dezelfde situatie bij een overwinning. Of bij een gelijkspel. Namelijk, aan een punt heb je nog steeds genoeg dinsdag tegen Noorwegen in de Kuip. Dus wat doe je dan? Tenminste, jij zegt, je bent van de feiten en je bent volgens mij ook wel iemand die logisch kan nadenken. Ja. Dus dan ga je niet met 0-0 in de 86 minuten vol op de overwinning. Want het verandert je situatie namelijk niet. En dan natuurlijk zullen mensen zeggen, Nederland kan niet eens winnen bij Montenegro. Maar ik denk in deze situatie, dat zie je denk ik vanavond ook, ik ken de tussenstanden niet, maar we hebben het gisteren gezien met Portugal tegen Ierland. Je moet als kwalificatie eraan komt gewoon ook, als het moet, zakelijk kunnen denken. En dan is er maar één ding dat telt. Het is gewoon zorgen dat je aan een punt genoeg hebt komende dinsdag. En dan volstaat eigenlijk ook, gek genoeg, je zal er niet voor gaan, een gelijkspel. Mocht Noorwegen morgen punten lekken tegen Letland, dan kan je je al plaatsen. Maar dan moet je wel winnen en dan ga je er natuurlijk vol voor. Jij gaat het ons vertellen. Heb je iets onlogisch gezegd, Tom, of niet? Ik kan je helemaal volgen. Helemaal volgen. Ja, het is ook nog mooi. Goed. Leg jou nog uit dat het mooi is dat Turkije nog Noorwegen kan inhalen. Want die kunnen dan ook het laatste kwartiertje niet voluit gaan tegen ons. Als het dinsdag nog 0-0 staat. Ja, dat hadden we ook op een dag. Hadden we dus ook al een dealtje, dat bestaat ook in de sport. Helemaal goed. Dank. Morgenavond doe jij samen met Arno Vermeulen verslag van 8:15 Nederland-Montenegro hier op NPO Radio 1. Jeroen Elsen, dankjewel. The funny thing about that is since I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby. And now it's all just a shame that I guess I was wrong. Don't wanna think about no. it, don't wanna talk about it. I'm just so sick about it. Can't believe it's ending this way. Just so confused about it, feeling the blues about it. I just can't do it. Without can you tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Ja, hij gaat iets korter goes he around, Justin Timberlake. Want we hebben zoveel sport nog te doen. Ja, en dus gaan we snel naar Frank Wielaert in het WK Match Center. Ja, 75 minuten onderweg in Rome tussen Italië en Zwitserland. 1-1 staat het daar nog altijd. Italië probeert echt een 2-1 te maken. En Zwitserland hoopt de 1-1 voorlopig over de streep te trekken. En misschien stiekem nog een doelpuntje te maken in het laatste kwartier van deze wedstrijd. Ze gaan allebei gelijk op in groep C. 6 gespeeld, 14 punten. Dus deze wedstrijd is heel erg belangrijk. Want de winnaar gaat zich zeer waarschijnlijk rechtstreeks plaatsen voor het WK in Qatar in 2020, waar deze al deze interlands op dit moment overgaan. Verder gebeurt er niet zo gek veel op de velden. Moeten we alleen even Andorra tegen Polen in de gaten houden. Daar heeft Lewandowski zijn tweede treffer van de avond gemaakt. Op zich niet zo heel bijzonder dat Polen daar met 4-1 leidt tegen Andorra. Maar Lewandowski heeft nu 8 doelpunten gemaakt in de kwalificatie. En dan kijk ik even naar de topscorer in de kwalificatie tot nu toe. En dat is Memphis Depay. Die heeft er 9. Dus Lewandowski zit daar heel kort achter nu. En hij speelt nog steeds tegen Andorra. Dus wie weet hoeveel hij er nog in prikt. Gaan we naar schaatsen. De eerste wereldbekerwedstrijd schaatsen. Die valt voor Nederland voorlopig behoorlijk tegen. 9e plek voor Kramer bijvoorbeeld in de B-groep op de 5 kilometer. Geen top 10 voor de Nederlandse sprinters. Met een enorm gat met een Chinese sprinter. Sebastian Timmerman, jij bent in Polen. Goedenavond, welkom. Goedenavond. Laten we dan toch maar beginnen bij Kramer, omdat het zo'n beroemde naam is. Hoe verrassend is het nou eigenlijk dat hij zo langzamerhand niet mee meer komt op die 5 kilometer? Ja, nee, dat is wel een flinke tik die hij krijgt. Opnieuw, want hij zit natuurlijk al een tijdje in de hoek waar de klappen vallen. En hij is maar op zoek naar de benen en de vorm van weleer. Bij de NK-afstanden 2 weken geleden in Heerenveen wilde het niet vlotten. Werd hij 5e op zijn afstand, de 5000 meter... waar die komende februari in Peking op een mooie manier bij de volgende Spelen afscheid van wil nemen. Ja, en dan inderdaad moet hij rijden in de B-divisie in Tomaszów. En ja, komt hij eigenlijk geen moment lekker in de wedstrijd. En rijdt hij de uiteindelijk 9e tijd in die B-divisie. 6:30. Ja, dat zijn we niet van Sven Kramer gewend. Hij wilde na afloop ook niet reageren. Heeft wel kort even de schrijvende pers te woord gestaan. Ja, en hij zei ook, jullie weten waaraan het ligt. Dat ligt het namelijk al een tijdje aan zijn lichaam. En dan met name de rug. En verder zei hij ook, ik kan er niet al te veel over zeggen. We gaan evalueren en kijken wat we doen. In principe wil hij wel de ploegenachtervolging rijden van overmorgen, van zondag. Maar ja, hoe die verder moet, hij zal iets moeten gaan vinden. Want ja, over 2 maanden of over 1,5 maand is het Olympisch kwalificatietoernooi. Voorlopig komt hij nog niet echt verder in het proces, zeg maar. Wat ik me afvraag, Sebas, het is zo teleurstellend steeds. Hoor jij nooit over, misschien moet ik er dan mee stoppen? Of zeg ik nu iets heel heftigs? Nou, hij heeft het woord stoppen bewust ook nog niet in de mond genomen. Zelfs niet over het einde van het seizoen. Omdat hij niet continu daarmee bezig wil zijn. Hij zegt, dan word ik er steeds mee geconfronteerd. Hè? Laatste keer Salt Lake City, laatste keer Calgary, et cetera. Dat wilde hij niet. Maar ja, het zal toch wel inderdaad nu door zijn hoofd gaan. Mm. Het zal wel gaan spoken inderdaad, van hoe nu verder. Want hij moet toch ergens die sleutel gaan vinden om in ieder geval weer in de buurt te gaan komen van de 6:10. Want dat heb je echt wel nodig. Wil je straks in Tijalf eind december mee kunnen doen om die 3 plekken die recht geven op deelname aan de Olympische Spelen. Dus ja, daar moet hij ergens wat gaan vinden. En ja, de tijd gaat echt wel serieus dringen. Dan gaan we, ja, we blijven maar een beetje bij de teleurstellingen. 500 meter, ja. Ook dit was geen positieve, nou ja, persconferentie was het niet. Maar... Goed, het is gewoon de realiteit. 500 meter bij de mannen, waar een Chinese meneer verschrikkelijk hard ging rijden. Ja, vooral over de eerste 100 meter. Ting Yu Gao, dat het een talent is, dat weten we al wel een paar jaar. Hij is 23 jaar jong. Heeft de laatste seizoen al wel mooie dingen laten zien. Maar 9.32 over de eerste 100 meter op de 500 meter... Hard, hè? Was nog nooit vertoond. Snelste opening ooit. Ja, en we zijn zo vaak in Salt Lake City, Calgary, noem het allemaal maar op geweest. Ja. Echt de snelste opening ooit mondiaal gereden op de 500 meter. En dat op een trage baan als Tomaszów in Polen. 9.32 is echt uitzonderlijk. Ja, en hij was al de grote favoriet voor velen voor de Olympische 500 meter. Als Chinees zijnde. Nou, die druk gaat alleen nog maar meer worden. 34-26 is trouwens ook een dik baanrecord waarmee hij wint. En de tweede tijd op C-niveau ooit gereden. Shinyama, Japan tweede. Dubreu, Canada, de regerend wereldkampioen derde. En dan Kai Verbeij in de top 10 op plek 8. Ja. En Marijn Schepenkamp op plaats 9 ook in de top 10. Ja, de rest buiten de top 10, dus dat moet beter. En Verbeij, die werd dus achtste, zoals je zei. En die had ook wel bewondering, laten we even naar hem luisteren, voor die Gao's keiharde race. Ja, nee, dat was even een ander niveau dan de rest. Kijk, zo'n 4.35, 4.36, dat zijn nog echt wel realistische tijden. Maar 4.2 hier is wel echt dapper hard. En vooral die opening, dat is ook wel de snelste opening die ooit gereden is voor mij. Dus, 9.32. Ja, hard. Ja. Ja, schrik je daarvan of wat doet dat met je? Schrik ik ervan. Kijk, hij heeft al een paar keer 9.3 geopend. Dus je weet dat hij dat kan. En wat hij er nu even 32 doet, dat is zeker heel knap. Of ik ervan schrik, ja. Misschien een beetje, maar aan de andere kant, ja. Ja, het is gewoon een snelle tijd. Ja, het is gewoon een snelle tijd. En Jutta Leerdam, Femke Kok, 500 meter, zijn die geschrokken, denk je? Ja, nou, misschien toch wel, ja. Kijk, 11e en 12e, Kok nu voor Leerdam... in tegenstelling tot het Nederlands kampioenschap van 2 weken geleden. Ja, daarvoor ga je niet naar Polen en wil je niet je seizoen beginnen... Femke Kok, 11e, 7500ste van een seconde achter de Amerikaanse winnares Erin Jackson. Die wint voor het eerst een wereldbekerwedstrijd. In een, ook een baanrecord trouwens, 37-61. En Jutta Leerdam zat 19e achter de tijd van Jackson. Die zich dus nu definitief heeft gemeld in de wereldtop op die 500 meter bij de vrouwen. Ja, het oogde allemaal een beetje broos, een beetje traag bij beide vrouwen, moet ik zeggen. Dus ja, of dat er dan toch mee te maken heeft dat 2 weken geleden de eerste piek van het seizoen was... en dat het daarna iets is weggezakt naar die NK-afstanden, dat zou kunnen. Maar nee, het was niet genoeg dus om mee te doen in de top vandaag. Nee. Laten we even luisteren naar wat Femke Kok daar zelf over zei. Maar vorig jaar waren de World Cups natuurlijk wel later in het seizoen. En dan ben ik vaak net ietsje scherper dan dat ik nu ben. Maar daarom heb ik voor morgen wel veel motivatie om het dan veel beter te doen. Ja, ik zie het al. Er is geen paniek bij Femke Kok. Nee, nog niet. Maar ik baal wel dat ik zo onderaan ben geëindigd. Dankjewel. Morgen weer een dag. Ja, dat was dus over het feit dat ze vorig jaar wel veel wereldbekers won. Ja, ze won ze allemaal. En pakte ook de eindzege toen in het wereldbekerklassement. Maar inderdaad, dat was toen vanwege het aparte coronaseizoen in de bubbel. Allemaal na kerst en oud en nieuw. In januari van dit jaar waren die wereldbekers. Dus daar heeft ze gelijk in. En ja, één mindere wedstrijd moet je ook wel van je af kunnen zetten natuurlijk. Ja, Kok die maakt zich dus nog niet hele grote zorgen. Maar laten we dan even naar die 5000 meter gaan. Kramer werd daar dus 9e in de B-race. En de Zweed Niels van der Poel verpulverde bij de A-race de rest. En dat voelde eigenlijk voor hem als een training. Ja, je moet heel beter aan die RSS. Dat is een beetje... Sorry. What are you saying? It felt like a normal practice. Ja, mooi hè, die vertaling. Dan gaan wij nog even naar het Nederlands vertalen. Het voelde als een gewone training. Nou, je zal dat maar als tegenstander horen, Sebas. Dat is eigenlijk gewoon een beetje arrogant, denk ik dan. Of niet? Ja, nou, zo is hij. Hij heeft altijd van dat soort uitspraken. En hij gaat wat dat betreft de waarheid niet uit de weg. En vorig jaar, toen hij wereldkampioen werd in Heerenveen... toen reageerde hij ook op de camera naar de afwezige Graham Fish... die het jaar daarvoor wereldkampioen was geworden... Eat fish for dinner, weet je wel. Dat soort uitspraken heeft hij afgelopen... of vorige maand stond hij tijdens een trainingswedstrijd... van Patrick Roest in Insel... stond hij Patrick Roest aan te moedigen op de tribune... met koeienbellen en alles. Dus stak hij daar een beetje de draak mee. Want zelf vindt hij dat maar niks, trainingswedstrijden rijden. Dit was zijn eerste race van het seizoen. En wij maken ons altijd zo druk in oktober in Insel en waar dan ook met al die trainingswedstrijden in NK. En dan komt Niels van der Poel langs en die rijdt 6:15:56. En ja, wint daarmee voor het eerst trouwens een wereldbekerwedstrijd. 5 seconden ruim voor Tedjan Bloemen. Ook 5 seconden ruim voor Patrick Roest, die derde wordt. Jorrit Bergsma, Nederlands kampioen, net naast het podium op de 4e plaats. En Marwin Talsma wordt 8e. Maar het is wel duidelijk wie zich zo langzaam maar zeker ontpopt. Ja. Tot de topfavoriet op de 5 kilometer voor de Spelen. Tot slot dan toch nog Nederlands succes. We moesten er even op wachten. De 3000 meter. Irene Schouten, eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen. Allemaal dat soort dingen. En zo Schouten even zelf over hoe belangrijk ze deze titel vindt. Eigenlijk niet heel belangrijk. Oh. Nee, ja, het is de World Cups doorkomen. En ja, het OKT wat voor iedereen het belangrijkste is. Maar ja, je rijdt wel gewoon volgens mij in Puiken 3 kilometer. Nou, eigenlijk ging het niet zo goed. Oh nee? Nee, mijn tweede ronde was eigenlijk echt veel te langzaam. En daar schrok ik zelf ook van. Gelukkig kreeg ik het daarna, had ik het wel door. En reken me goed naar huis. Ja, nou, zij wint dus gewoon over al tegenvallende dag. Zacht ijs, we horen van alles. Toch even, het is een Olympisch jaar, moeten we schrikken? Nee hoor, nee. Van nee? Één mindere dag. Nee, van één tegenvallende dag ga ik nog niet schrikken. Wat ik zeg, ze hebben de eerste piek gehad. En de wereldbekerwedstrijden zijn in een Olympisch seizoen altijd van hoog niveau. Omdat daar, over die 4 wereldbekerwedstrijden die we gaan krijgen, de plekken, de startplaatsen per land voor de Olympische Spelen moeten worden behaald. Dus dat zie je eigenlijk iedere 4 jaar wel, dat het niveau altijd erg hoog is. Houden wij wel plekken over dan na vandaag? Tuurlijk wel. Nee, dat voorlopig maak ik me nog geen zorgen. Na één mindere dag, nee, ga ik nog niet bij de pakken neerzitten. Nou, bellen we je morgen weer. Dankjewel. Ja, oké. Okay. Sebastian. Gaan we nog even naar Frank Wielaert in het matchcenter. 5 minuten nog bij Italië tegen Zwitserland. Daar staat het nog altijd 1-1. Dat is echt de enige wedstrijd waar nog echt wat spanning in zit. Natuurlijk is het niet allemaal overal al beslist in wedstrijden. Maar qua standen doen die wedstrijden waar het nog niet beslist is er niet echt toe. Er zijn trouwens wel een paar fikse uitslagen. Eén daarvan gaat Engeland tegen Albanië worden. Daar was het bij rust al 5-0. En na rust hebben ze op Wembley, waar het overigens stortregende voor de rust, na de rust besloten dat de Engelsen, althans de Engelsen hebben zelf besloten, om het maar eens rustig aan te gaan doen. Weet je wat, we geven die ballen Albanië en eens kijken wat die dan kunnen. En tot nu toe blijkt dat helemaal niks te zijn. Dus Engeland gaat op het gemakje die 5-0 over de streep lopen. En dan misschien nog wel een doelpuntje erbij prikken in de slotfase. Zodat het publiek toch nog een klein beetje vrolijk naar huis gaat. Na een tweede helft waarin ze heel weinig te zien hebben gekregen. Zwitserland is intussen aan het wisselen om overeind te blijven. En Italië probeert uit alle macht nog die 2-1 te maken. Maar of dat er nog in zit in de laatste 4 minuten officiële speeltijd in deze wedstrijd, ik vraag het me af. NPO Radio 1. 11:30 bijna. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws met Joeri Stubenitski. Agenten zijn vanavond in het centrum van Den Haag bekogeld met stenen en zeer zwaar vuurwerk. Dat gebeurde tijdens een protest in de buurt van het ministerie waar de coronapersconferentie werd gehouden. 5 mensen zijn opgepakt en anderen zijn verjaagd door de mobiele eenheid en een waterkanon. Enkele nieuwe maatregelen zijn dat de horeca en supermarkten vanaf morgen om 8:00 s'avonds dicht moeten. Niet-essentiële winkels moeten om 6:00 sluiten. Het advies is om thuis maximaal 4 gasten te ontvangen. En na een besmetting moeten alle huisgenoten voortaan in quarantaine, ook de gevaccineerden. De maatregelen gelden tenminste 3 weken. Hoewel de klimaattop in Glasgow officieel vanavond afliep, ligt er nog geen slotverklaring. Daar wordt nog zeker tot en met morgen over onderhandeld. Zo is nog niet afgesproken wie er gaat betalen voor het klimaatbeleid van armere landen. En in Deventer liep vanmiddag een man met een vuurwapen rond in de buurt van een basisschool. Volgens de politie had de man niet de school als doelwit, maar wat hij dan wel van plan was, is niet bekend. De politie haalde hem bij de basisschool uit de bosjes en heeft hem opgepakt. Langs de lijn en omstreken. In ieder geval voor 3 weken moeten de voetballers het weer doen met lege stadions. Jong Oranje had vanavond nog geluk voordat de nieuwe regels ingaan. Speelde het een EK-kwalificatieduel met Jong Bulgarije. Verslaggever Thierry Boon was daarbij. Hup, Holland up! Hup, Holland up! Ja, vanavond mag het nog. Sfeer op de tribunes. Het is de night before de nieuwe lockdown. En dus kan het hier in Almere wel eens het laatste voetbalfeestje zijn van de komende tijd. Ja, het is wat. Het is niet wat wij op de planning hadden, maar het is niet anders. Maar je ziet er mooi uitgedost uit, oranje hoedje, een mooie soort, wat is het eigenlijk? Ja, ik weet niet, een kettingje en een mooi hoedje. Inderdaad, Nederlandse vlag bij als ze scoren. Dus we zijn helemaal voorbereid. Echt een beetje het gevoel van nu nog kan, dan gaan we maar feesten ook. Zeker weten, met het nieuws wat eraan zit te komen, inderdaad, dat pakken we even helemaal uit. Ja, ik vind het geweldig. Mijn kleinzoon speelt, dus daar moet ik wel bij. Oh, wie is dat? Jurgen Ekkelenkamp. Maar dit is waarschijnlijk de laatste keer dat u hem kunt zien dan voor de komende tijd. Ja, inderdaad. Dat is heel jammer. Ja, wat vindt u ervan, een nieuwe lockdown? Ja, het is nodig. Dus we moeten ons daaraan houden. Ja, als het helpt, dan helpt het. Maar het zou jammer zijn voor de sfeer. En, we doen er niks aan, denk ik. Straks om 7:00 is de persconferentie. En dan wordt bekendgemaakt wat echt de nieuwe maatregelen worden. Gaat u dan met uw telefoon erbij op de tribune kijken? Of is het puur uw kleinzoon Jurgen Ekkelenkamp aanmoedigen? Tuurlijk, Jurgen aanmoedigen. Die keuze is snel gemaakt. Ja, inderdaad. Ik denk dat ik het lekker bij de wedstrijd hou. En in de NOS-app wordt altijd alles keurig snel bijgewerkt. Dus dan krijg ik vanzelf een melding. Goed opgevoed. Yes. Voor jullie de QR-code. Ja, maar goed, wat is de eerste letter van je voornaam? T. Goed zo, ja, heel veel plezier. Fijne avond. Dank u, fijne avond. En dan is de wedstrijd een kwartiertje onderweg. Is het bijna 7:00 en zie ik toch wat telefoontjes tevoorschijn komen. Want die persconferentie met Mark Rutte begint. Alle sport kan in principe doorgaan. Maar er gaat wel een verbod gelden voor publieke wedstrijden en trainingen. Definitief geen fans dus op de tribunes voor tenminste 3 weken. Vanavond dan maar extra genieten, nu het nog kan, zegt middenvelder Quinten Timber. Ja, van tevoren heb ik al een beetje bedacht van oké, vandaag ga ik echt genieten. Vooral met mijn moeder op de tribune. Dus ik heb wel genoten, ja. Want het is de laatste keer voorlopig. Ja, hoe voelt dat? Ja, jammer. Ik vind het heel jammer. Ik krijg wel een kick als het publiek erbij is. Dus we hebben vorig jaar meegemaakt zonder publiek. En dat vond ik gewoon veel minder. Dus heel teleurstellend. En de wedstrijd hier in het Jammer Stadion tussen Jong Oranje en Jong Bulgarije. Eindstand 3-1. Vandaag, jullie komen 1-0 achter, hebben het moeilijk. Uiteindelijk, ik zie de weef op de tribunes. Er zitten allemaal kinderen. Die schreeuwen jullie misschien wel naar die 3-1 overwinning? Ja, inderdaad. We hadden het lastig in het begin. Maar we wisten dat we voor onze eigen kwaliteiten moesten uitgaan. Door moesten blijven gaan. En het is gelukt, samen met het publiek. Ja. En nu een lege Galgenwaard. Ja, helaas. Dat merk je wel als een Galgenwaard leeg is. Hoor. Dus, maar zoals ik net al zei, we moeten ermee om leren gaan. We hebben het vorig jaar ook al gehad. En hopelijk komen ze zo snel mogelijk terug. Blijf nog heel even op je plek zitten. De spelers komen langs om een aantal ballen het publiek in te schieten. Het is helaas vandaag niet mogelijk om een handtekening of selfie te scoren. Ja, winst dus voor Jong Oranje. Dat tweede staat in de groep. En de achterstand op koploper Zwitserland is 3 punten. Maar die Zwitsers hebben een wedstrijd meer gespeeld. Maandag speelt Jong Oranje bij Jong Gibraltar. En dat moet een doelpuntenfestijn worden, maar wel zonder publiek. 4 dagen volle bak in Dordrecht bij Wereldbeker Shorttrack eind november. Maar ja, dat gaat dus nu niet door vanwege de maatregelen, vanwege het coronavirus. Geen publiek bij sportevenementen. U hoort toernooidirecteur Cees Juffermans. Ja, dit is natuurlijk verschrikkelijk balen. Het is balen dat er geen publiek bij kan zijn. Het is balen voor de vrijwilligers, voor onze organisatie, voor de rijders zelf. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat het toernooi gewoon doorgaat. En dat dit is de opmaat naar de Olympische Spelen, het Olympisch kwalificatietoernooi. Dus een veilige wedstrijd waar de rijders kunnen doen wat ze moeten doen, dat is nu het allerbelangrijkste. Was er een plan B? Is dat nu plan A geworden? Nou, eigenlijk hebben we dit toch vrij laat aanzien komen. Dus het is niet zo dat we echt 2 scenario's helemaal naast elkaar uitgewerkt hadden. Ja, maar nu we dit bericht gekregen hebben, is het natuurlijk vrij simpel. Dus aanpassen en zorgen dat het veilig is en dat het door kan gaan. Maar er was ook veel publiek op afgekomen. Hoeveel kaarten waren er verkocht? Nou, het was alle dagen volle bak, dus het klopt. Dat is natuurlijk super jammer dat die mensen hun helden nu niet van dichtbij kunnen zien. Maar dat is nu eenmaal hoe het is. Dus wij als organisatie hebben ook we zagen het natuurlijk de laatste dagen wel aankomen. Vanochtend een vergadering gehad met z'n allen bij elkaar. Wie gaat wat doen? Hoe gaan we het aanpakken? En hoe gaan we iedereen informeren? Want het is natuurlijk ook een hele klus om dat voor elkaar te krijgen. We zijn echt niet bij de pakken neer gaan zitten. Maar juist gaan kijken wat kunnen we wel doen en hoe kunnen we het wel zo goed mogelijk neerzetten. Ook een financiële strop dan? Nou, dat is natuurlijk wel ook iets waar je meteen aan denkt. Maar dat is... Weet je, we gaan eerst kijken hoe we het goed en veilig kunnen organiseren. En laten we dan de streep trekken na het evenement. We zitten er nu zo kort op. We moeten nu gewoon zorgen dat het goed geregeld is. Nu kan ik me voorstellen dat er heel veel evenementen in jullie situatie heel boos zijn worden. Maar ik proef een beetje een soort van, ja. Nou, nee, ja, kijk, het is nu eenmaal hoe het is. En wij moeten nu ons aanpassingsvermogen aanspreken om het voor elkaar te krijgen. En dat vind ik ook wat leuk in het team om dat nu te zien. Dat ondanks dat het natuurlijk super balen is. En vooral voor alle betrokkenen ook, hè, die er allemaal naar uitkijken om erheen te gaan. Maar we moeten het voor elkaar krijgen. Schouders te onderzetten. En met het hele team gewoon een goed en veilig evenement neerzetten. Dat is veel belangrijker dan nu gaan sip gaan kijken naar elkaar en ervan zitten balen. Dan gaan we weer naar het matchcenter, Frank Wielaert. Ik wil alleen maar inleiden met gerechtigheid bestaat nog. Ja, jij vond het geen penalty, hè? Nee. Denk ik, nee. Omgekeerd had niemand hem durven geven. Nee. Nou goed, de scheidsrechter, dat is een Engelsman trouwens, die wilde hem ook niet geven. Die liet het allemaal keurig lopen, maar er zit een VAR natuurlijk te kijken. En die zag een handje in de rug. Bij Berardi was het, die het strafschopgebied van Zwitserland binnenging. En een heel piepklein duwtje en een zeer gretig duikelende Berardi. En omdat die VAR ingreep, moest Taylor wel haast die penalty gaan geven. Behoorlijk tegen zijn zin, maar die penalty overgeschoten door Jorginho, die ook al miste op het afgelopen EK een penalty. Dus die is voorlopig al uitgepenaltied voor Italië, vrees ik. Want hij schoot hem hopeloos over. Daarna trouwens nog Zekiri, die een hele grote kans heel per ongeluk ineens kreeg. Omdat Donnarumma heel slecht uitverdedigde. Maar Zekiri raakte die bal, nou niet eens half, hij raakte de bal amper. Hij hoefde echt nog maar 2 meter tot over de doellijn. En die bal kwam denk ik 30 centimeter van zijn voet af. En toen keerde hij weer terug, omdat er zo verschrikkelijk veel effect had achter zat. Omdat hij hem heel slecht had geraakt. Nou ja, daardoor blijft het dus uiteindelijk, want het is inmiddels afgelopen in Rome, Italië, Zwitserland. Het moest erom, het ging hierom. De winnaar ging naar het WK in Qatar. Maar er is geen winnaar. Dus eindigt het hier in 1-1. En staan ze nog steeds samen bovenaan. Italië, een iets beter doelsaldo dan Zwitserland. En komende maandag is het Noord-Ierland, ja. Italië en Zwitserland-Bulgarije. Daar gaat de beslissing vallen in deze groep. In groep F is de beslissing al gevallen. Denemarken krijgt het eerste doelpunt in deze kwalificatiereeks tegen Faroe, maar wint wel met 3-1. Was al geplaatst voor Qatar. Schotland heeft zich ook geplaatst door te winnen van Moldavië met 2-0. En die andere wedstrijd in deze pool, dat is in ieder geval een doelpuntrijke. Oostenrijk tegen Israël. Israël kwam 2 keer voor, 1-0 en 2-1. En daarna kwam Oostenrijk 4-2. Heeft het uiteindelijk gewonnen. En dan die andere pool nog, pool I. Engeland, Polen, daar ging het om. Albanië deed ook nog een beetje mee. Althans, dat dachten ze voor deze wedstrijd tegen Engeland op Wembley. 5-0, dat was de stand al bij rust. Engeland gaat daaraan kop. 3 punten voor Polen, maar ook 6 doelpunten meer gemaakt dan Polen. Dus eigenlijk hebben ze dat puntje extra al te pakken voor die laatste wedstrijd thuis tegen San Marino. En die hebben alles nog verloren. Dus die gaat Engeland natuurlijk winnen. En dus gaat Engeland naar het WK in Qatar. Alleen officieel op papier is het nog niet zo. Polen gaat zich plaatsen voor de play-offs. Dat is al wel duidelijk, want Albanië is dus afgehaakt. En dan zijn we helemaal rond met alle uitslagen. Hongarije, San Marino, pak ik nog even mee. 4-0 werd het uiteindelijk. Voor de liefhebbers, dan weet je dat ook. Dankjewel, Frank Wielaert. We gaan naar Nederland, Nederlands voetbal. Want een uitverkocht stadion, 7.500 supporters. Ja, daar rekende RKC Waalwijk volgende week op in de thuiswedstrijd tegen Ajax. Maar door de vanavond aangekondigde maatregelen gaat dat dus niet door. De teleurstelling bij RKC-directeur Frank van Mosselveld is groot. Net zoals de financiële gevolgen voor de club. Nou ja, dan ga je al gauw richting 2,5 ton voor een relatief kleine club als RKC Waalwijk. En dat is veel geld en dan gaan we in heel het jaar niet meer opvangen. En los van die financiële schade spelen wij met z'n allen betaald voetbal voor het publiek. En is voorlopig voor ons geen optie om wederom in lege stadions te gaan spelen. Dus kijken we dan eerder met elkaar naar om die wedstrijd te verplaatsen. Want nogmaals, dat hebben we vorig jaar gedaan en daarbij waren we blij dat we door mochten. Laat dat duidelijk zijn. Alleen in dit geval is het denk ik in onze ogen dusdanig fors en niet proportioneel om nieuwe stadions leeg te gaan. Nogmaals, niet gebaseerd op feiten. Dat we daar voorlopig niet aan willen. Jij praat natuurlijk vooral over RKC Waalwijk. Dat is logisch, want je bent algemeen directeur bij deze club. Maar wat zijn een beetje de geluiden van al die andere clubs? Je hoeft niet met je handen op tafel te gaan slaan. Maar ik kan me zo voorstellen dat het woord verbijstering een gemene deler is. Nee, absoluut. En zoals KNVB ook in haar statement zei, beleidsarmoede, ja, daar neigt het wel een klein beetje naar. Kijk, laat ik vooropstellen dat ik de allerlaatste zal zijn die ter discussie stelt wat het OMT adviseert. Want daar zitten wijze mensen en die zitten daar niet voor niks. Maar dat neemt niet weg dat dit inderdaad bij ons als clubs weer als een hele harde klap en vol verbijstering binnen is gekomen. En vooral heel veel onbegrip omwille van de feiten die er liggen, dat er in stadions geen besmettingen plaatsvinden. Dus als we als maatschappij weer een stapje terug moeten doen om die druk op de ziekenhuizen terug te brengen. Ja, logisch. Dat willen we met z'n allen, hebben we in het verleden gedaan, dat willen we nu ook. Alleen om daarvoor de stadions leeg te laten. Ik denk dat dat in ieder geval geen maatregel is die effect gaat hebben op de stadion. Sterker nog, je creëert nu een situatie dat mensen, want die wedstrijden willen gaan kijken in garageboxen, in kleine kroegjes, bij de mensen thuis. Dichtbij, op elkaar, in binnenruimtes. Dus laten we alsjeblieft doorgaan met waar we mee bezig waren. En die mensen hier in ons stadion op een veilige manier ontvangen. Dat hebben we bewezen en ik denk dat we dat, hoe hoog de besmettingencijfers ook zijn, ook kunnen blijven doen. In ieder geval 3 weken zonder publiek. Maar dat kan ook wel eens langer worden, want dat is in het verleden ook wel gebleken. Wat betekent dat en wat kunnen de clubs nu als tegenbeweging doen? Ja, wat ik al aangaf, hè, dus er liggen een aantal scenario's. We zijn het met elkaar eens dat wij betaald voetbal spelen voor het publiek. En, laten we hopen dat het inderdaad voor die 2,5, 3 weken is. En dan gaat het over 2 speelrondes. En wij zullen er alles aan doen om die eventueel vooruit te schuiven naar een ander moment. Tegelijkertijd moeten we de ogen niet sluiten voor hetgeen in het verleden besloten is en nu voor ons ligt. Maar op het moment dat het langer gaat duren dan eventueel die 2 weken, ja, dan is de schade niet te overzien. Frank van Mosselveld zei dat allemaal. Gaan we naar een keukenkampioen-divisie. Maar er zijn amper wedstrijden vanavond. Om 9:00 is er eentje begonnen. Top Os, Helmond Sport. En daar staat het 0-0. Dan gaan we naar Excelsior. Die spelen zondag tegen Almere. Rotterdammers staan tweede. Zo'n plek zou betekenen aan het einde van het seizoen promotie. Succes van Excelsior tot nu toe is ook het succes van de Groningse spits Thijs Dallinga. Die dit seizoen al 16 keer scoorde. Johan Derksen en zijn trainer Marinus Dijkhuizen. Allemaal mooie woorden voor Thijs Dallinga. Ontwikkelspits. En dat is hij natuurlijk nog steeds. Hij is pas hier 15, 16 potjes onderweg. Met Emmen wat gespeeld, bij Groningen wat invalbeurten. Maar de ontwikkeling is heel mooi om te zien. En dat geeft iedereen energie. Thijs, mij, maar ook de mensen van Excelsior natuurlijk. Meulen wil geen overtreding maken. Hier is Dallinga. En dan is het raak. Er viel mij een nummer 9 op van Excelsior. Nee, was Telstra Excelsior. Excelsior. En nummer 9, ik geloof dat hij ook nog Nanninga heette. Maar het zal geen familie zijn van Dick. Maar die schoot ze erin, omdat het geen moeite kost, hoor. Eigenlijk een beetje hetzelfde recept als waarmee Telstar scoorde. Snelle uitbraak. En ja, als Thijs Dallinga dan alleen op de keeper afgaat, dan is het meestal raak. En die jongen had een goed lichaam. Je hebt er heel veel in geschoten. Nou, een prima speler, man. Bij Excelsior. Ja, ik had mijn ouders die waren aan het kijken en die appten me toen wel. Het is wel grappig. Ik heb het zelf niet gezien. Maar goed, natuurlijk wel leuk als dat als je een keer besproken wordt. Maar goed, zijn niet altijd positief, maar leuk dat het nu wel positief is. Maar die mensen leren je nu ook pas kennen, terwijl je toch alweer een jaar of, nou ja, wat is het, 4 zo'n beetje meeloopt, hè? Ja, bij Emme, echt als eerste kans gekregen, zeg maar, vanuit de jeugd om mijn eerste minuut gemaakt in het betaalde voetbal. Toen naar Groningen gegaan, waar ik lastig eerste 2 jaar heb gekend met veel blessures, bijna een jaar eruit geweest. Ja, ik moet zeggen, dat heeft wel echt al zwaar ingehakt toen. Toen wel erachter gekomen dat het belangrijkste gewoon echt is om fit en gezond te zijn. Want uiteindelijk wil je voetballen en wil je elke dag op het veld staan. Wat had je? Ja, dus bij de aanhechting van mijn buikspieren, die omgeving, die was geïrriteerd. Je gebruikt het in principe met alles, met opstaan, met aanspannen, met schieten. Dus dat gaat gewoon heel erg lastig weg. En er is ook niet echt een prognose voor hoe lang het duurt en hoe snel het overgaat. Dus dat was ja, mentaal ook wel zwaar. Nou, ik zag het in ons eerste gesprek dat hij hierheen kwam om over te hebben. Ik had een presentatie gemaakt met wat beelden van hem. En dan zie je gelijk hoe die in de wedstrijd zit, hoe kritisch hij op zichzelf zit, hoe gedetailleerd over de situaties kan praten. En dan zie je wel dat hij zelf al een bepaald plan in zijn hoofd heeft en heel eager is om beter te worden en een keuze te maken wat het beste bij zijn gevoel past. De training op vrijdagochtend in Rotterdam. Een heerlijk winterzonnetje boven Woudenstein. Een groot partijspel onder leiding van Marinus Dijkhuizen, de hoofdtrainer. En het gaat er fel aan toe. En daar tussen die 22 man staat dus ook Thijs Dallinga, 21 jaar. Geboren en getogen in Groningen en nu in het rauwe Rotterdam. In Helm en Siddeburen, dat ligt vlakbij Slochteren. Daar opgegroeid met mijn ouders. Dus eigenlijk daar tot mijn ouders wonen er nu nog steeds. Dus vanaf mijn 17 in de stad gaan wonen op mezelf toen ik bij Emmen speelde en daarna bij Groningen. Dus maar opgegroeid in Siddeburen en Helm. En komt het talent ergens uit de familie? Wel een sportieve familie, maar meer in het tennis, dat ze allemaal getennist hebben. Maar geen voetbalachtergrond. Dallinga en raak. En dus nummer 14 voor hem. Dombus kiest de goede hoek. Hij kan de door hem zelf veroorzaakte penalty niet goed maken. Oh, schitterend. Zakir in de luren gelegd. En daar is de volgende goal voor Dallinga. En dat is een loepzuivere hattrick. Schitterend, Niemeyer. En Dallinga, vlag blijft naar beneden. Dallinga, daar is nummer 4. Voor Thijs Dallinga. Doelpunten vallen dit seizoen als rijpe appelen bij Dallinga. 4 goals in 1 wedstrijd tegen Den Bosch. En nog een keer 4 goals vorige week in 1 wedstrijd tegen Telstar. Hij staat zelfs boven Robert Muren. Een bewezen topscorer in de keukenkampioendivisie. De vraag is natuurlijk hoe belangrijk het is om topscorer te worden dit seizoen. Ik zou liegen als ik zeg dat het totaal niks uitmaakt. Want uiteindelijk wil je ook naar het hoogste streven en de beste zijn in de competitie. En dat geldt zowel als team als individu. Maar goed, je weet dat Muren er ook nog aardig wat in gaat knallen. Dus ik vind het alleen maar mooi om een soort strijd te hebben. Kun je me ergens mee vergelijken met een type? Want hij heeft het allebei een beetje. Het lopen, aanspeelpunt. Ja, we hebben het wel een paar keer over gehad. Inderdaad, met de staf heb ik ook met hem over gehad. Of hij komt zelf op Weghorst. Dan vond hij zelf geen fijne vergelijking, maar dat is niet zo'n mooie voetballer. Hij kwam zelf met Zlatan. En Zlatan is natuurlijk een goed target en ook veel diepte. Dus in die zin is dat wel een mooie vergelijking, denk ik, met hem. Ja, ging dus allemaal over Thijs Dallinga, de topscorer van Excelsior. Lewis Hamilton, vanavond de snelste in de kwalificatie van de Grand Prix van Brazilië. Die weet zondag over dat hij niet vooraan zal starten, hè, want hij heeft zo'n grid start, Louis Dekker. Maar ik begrijp dat er zelfs heel ander nieuws is. Goedenavond, ja, trouwens. Ja, dat is heel vers. Ja, goedenavond. Dat is heel vers. En het is nog ingewikkeld ook. Dus ik ga het proberen simpel te vertellen, Tom. Vertel. Maar ook in de Formule 1 wordt je auto gekeurd. Dat is een APK, dat is bij iedere race. Wij hoeven maar één keer per jaar, maar zij moeten iedere Grand Prix. En bij de auto van Hamilton is, laat ik het dan maar netjes zeggen, een onregelmatigheid geconstateerd in het DRS-systeem. DRS, dat is die achtervleugel die je openklapt, zodat je meer topsnelheid krijgt. Daar zijn bepaalde minimum en maximum eisen aan het aantal millimeters. En dat deugt niet. En die auto is deels goedgekeurd, maar ook deels afgekeurd. En een auto die deels wordt afgekeurd, betekent in de praktijk dat ze gaan kijken welke straf daarbij hoort. Dus op dit moment kunnen we zeggen wat we willen, maar is alles onder voorbehoud. Hey, maar is dit dan opzet? Proberen ze dan met sjoemelen of is dit een foutje, zeg maar, het team van Hamilton? Ja, is natuurlijk heel vroeg om die vraag te stellen. Maar er valt weinig te sjoemelen in de Formule 1, want werkelijk alles wordt gecontroleerd. Ik noem de Autosportfederatie, de FIA, noem ik altijd de autosportpolitie. Die checken alles. Ik krijg iedere zaterdag, iedere zondag zeker 60 mailtjes met van snelheidsboetes in de pitstraat tot ga zo maar door. Dus ik denk dat het een menselijke fout is. Oh. Maar wel een hele dure, want dit is wel de rivaal van Verstappen. Hè? Ja, en even voor de goede orde. Morgen ging het dan allemaal om zo'n sprintrace. Daar gaat het in eerste instantie om, want daar zijn ook punten te verdienen, toch? Ja, en Hamilton had eigenlijk alles voor elkaar. Het was niet zomaar even dat hij de snelste was. Hij was bijna een halve seconde sneller dan Verstappen en de rest. Op een circuit waar je bovendien maar 1 minuut en 8 seconden over doet. Dus dat is echt een enorme slag. Maar misschien heeft hij er wel niks aan. En de Formule 1 zit nu redelijk met de handen in het haar. Want als Hamilton dan nog gestraft moet worden, hoe doe je dat dan? Want ze zitten in een experimenteel weekend met zo'n sprintrace op zaterdag. Kun je 3 WK-punten mee verdienen. Ja, als die auto wordt afgekeurd. Het is een hele bizarre discussie. Wordt die dan afgekeurd voor de sprintrace of voor de Grand Prix waar je 25 punten kunt verdienen? Dus ik denk dat de wedstrijdleiding en ook het team en Hamilton nog wel een paar uur redelijk in de piepzak zullen zitten hoe ze dit nou netjes gaan oplossen. Want in een experimenteel weekend wil je eigenlijk dit nou net niet hebben. Nou, voordat hij dit allemaal wist, hè, dat er mogelijk dus een extra straf boven het hoofd hangt, was Lewis Hamilton nog uitermate tevreden met de snelste tijd. Dat zei hij bij Formula One TV. Today was a really good qualifying session. I'm super happy with it. And we got the penalty tomorrow, but we give it everything we got. Yeah, you've got that penalty, but I guess with that speed advantage we've got, you must be confident even on Sunday you can make a real impact. Oh, it's not easy to follow, but. I guess, you know, Max is obviously starting on pole now, so it's going to be very hard, obviously, to catch him. But I'll do my best to try and get through the field. But I feel really grateful. Ja, dat was dus Lewis Hamilton over die motorvernieuwing en die straf. Maar goed, dat wist hij dus nog niet van die extra straf. Verstappen zette de tweede tijd neer. En hij was niet verrast dat Hamilton met zijn nieuwe motor sneller was dan hij. You know, when they take a new engine, naturally they have a bit more power for a weekend. So for me it's not a big shock. Like you said, I'm just happy to be second. You know, that's a good position to start from. Of course you always want to be closer, but you know, sometimes you just have to be realistic and there was not much more in it. Ja, dan zei hij natuurlijk, als ze die nieuwe motor hebben, dan moet je soms tevreden zijn en realistisch zijn. En op dit moment zat er niet meer in dan die tweede plek. Dat zei hij allemaal toen, dit verhaal nog niet bekend was, Louis. Los daarvan, hij zou al 5 plaatsen worden teruggezet, Hamilton, vanwege die nieuwe motor. Is dat eigenlijk logisch in deze fase nog of moeten ze wel? Ja, eigenlijk is op dit moment alles een beetje mosserd na de maaltijd en voorbarig. Maar er viel wat voor te zeggen. Het is ingewikkeld, hè? Dat besef ik heel goed. Op zaterdag heb je een sprintrace van 30 minuten. Kun je 3 punten mee verdienen. En Hamilton heeft 19 punten achterstand. Dus die hoopt dat hij van die 19, 16 of 17 punten achterstand kan maken. Op de koop toe neemt hij dan een gridstraf op de zondag. Wat ook al zo'n rare regel is. Hè? Je wisselt een motor en je hebt er zaterdag geen last van. Maar op zondag wel. Nou, dat zijn allemaal van die experimentele dingen waarvan ik denk, volgend jaar zullen ze dat, als ze echt hebben nagedacht en geanalyseerd, vast anders doen. Maar laten we er even van uitgaan dat Hamilton met de schrik vrijkomt en hij wint morgen die sprintrace. Dan betekent dat dus dat hij vanaf plek 6 gaat starten in de race die er echt toe doet en Verstappen het cadeau geeft van een P1. Ervan uitgaande dat Verstappen morgen tweede wordt in de sprintrace, als er nogal wat te volgen is. Nou ja, dat is een gok. Ja. Het is op zich vrij logisch om die gok te nemen, want Hamilton is zo snel op deze baan. Vanaf plek 6 kan hij ook wel nog wel naar het podium. Maar ja, wat ik al zei, het is nu allemaal aan het kantelen en we moeten maar zien of hij hiermee wegkomt of niet. Ik denk het niet, hoor. Nee. Is er iets bekend als allerlaatste, heel kort, hoeveel tijd we iets meer weten? Of? Nee, daar gaan ze uren over doen. Misschien morgenochtend pas, maar hou er rekening mee. Alles kan. Het kan zijn dat hij ermee wegkomt. Het kan ook zijn dat hij echt knetterhard vanaf de laatste rij moet starten zondag. Want het lijkt me geen klein vergrijp. Wij wachten en wij luisteren naar jou. Louis Dekker, dank je wel. De laatste man. En we sluiten af met onze laatste man, Diederik. Ja, er was natuurlijk lang naar uitgekeken. De persconferentie van vanavond van bondscoach Louis van Gaal. De situatie is acuut. Nederland moet zich zo snel mogelijk plaatsen voor het WK voetbal. Van Gaal deed nogmaals een oproep aan de spelers om zich vooral te kwalificeren. Hij zei, kwalificatie is de enige manier om uit deze crisis te komen. En verder ging het veel over het omstreden 4-3-3-systeem. Bij eerdere wedstrijden is dat systeem al gebruikt. En Van Gaal wil dat nu gaan uitbreiden naar nog meer wedstrijden. En er is aangekondigd dat er gewonnen moet worden van Montenegro. Want, zo zei Van Gaal, wij zijn misschien wel klaar met Montenegro. Maar Montenegro is nog niet klaar met ons. Nou, de vraag is natuurlijk hoe je dat gaat handhaven. De horeca is in elk geval blij met het voornemen dat we ons gaan plaatsen voor het WK. Maar ja, het hangt uiteindelijk wel af van het gedrag van de spelers. Dus we gaan het zien. Dank Diederik. Straks het oog met Lucella Carasso. En wat ons betreft een hele, hele mooie avond. Zeker. Dag, dag.